temperament z Półwyspu Iberyjskiego, Ricardo Sapinto, absolutny dyktator w klubie z Łazienkowskich. On się broni w prasowych wywiadach przed takimi stwierdzeniami, ale to już jest zmartwienie szefów klubu z Łazienkowskiej. Naszym większym zmartwieniem jest ewentualnie dobra gra kolejorza. Świetnie, teraz Tiwa zabrał się z piłką, rusza, odskakuje mu jednak piłkę od prawej nogi. Dobrze, że asekuruje to wszystko. Tiwa będzie teraz strzelał. Ta piłka 2-3 razy skoczyła, ale poleciała w sam środek bramki, gdzie w taki jasno popiera to białym bramkarskim stroju był dobrze ustawiony Majewski. Piąta minuta się rozpoczęła przy bułgarskiej. Ratowisko robią kibice warszawskiej Legii w tym sektorze dla kibiców drużyny przyjezdnej, ale wciąż w tym meczu są racze, ale goli nie ma. Prawie 2000 widzów ze stolicy kibiców warszawskiej Legii przyjechało dzisiaj do Poznania, aby dopingować zespół mistrzów Polski. Na razie gra w miarę wyrównana, choć częściej wydaje mi się, że są przy piłce jednak gracze ze stolicy. Ciekawe dosyć na początku ustawienie Lecha, jeżeli chodzi o skrzydłowych, bowiem przyzwyczailiśmy się do tego, że Maciej Makuszewski biega po prawym skrzydle Kamil Wym, a tymczasem dzisiaj jest to odwrotnie ustawione. Dzisiaj Kamil Jóźwiak jest prawo skrzydłowym, przynajmniej na po lewej stronie. Pewnie to będzie się zmieniać jeszcze w trakcie dzisiejszego spotkania, ale właśnie od takiego ustawienia taktycznego rozpoczęli Lechici dzisiejszy mecz. Akcja prawą stroną teraz drużyny warszawskiej Legii. Wycofanie piłki do Jędrzejczyka, na środek do Wiecewski. Jędrzejczyk teraz też znów przy piłce do Chlouszka. To już wysokość połowy drużyny poznańskiej. Chlouszek przez moment poczekał. Pojawił się gdzieś tam obok niego Michał Kucharczyk. Teraz na dodatek jeszcze na pozycji spalonej. Kucharczyk dzisiaj też po lewej stronie. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że biega prawym skrzydłem, ale tam od pierwszej minuty dzisiaj nowy nabytek, kolejny Portugalczyk w zespole z Warszawy, Salvador Agra. Michał Kucharczyk, który ostatni mecz z Krakowią spędził na trybunach, dzisiaj od pierwszej minuty i właśnie tutaj będzie musiał z nim walczyć Robert Gumny, który też ma okazję po raz pierwszy tej wiosny wystąpić w szeregach zespołu poznańskiego Lecha. Uraz podczas zgrupowania w tureckim Belek, zresztą po ostrym wejściu innego piłkarza Lecha, Timura Żamaleddinowa, sprawił, że musiał leczyć staw skokowy. Ten młody prawy obrońca poznańskiej drużyny nie był do dyspozycji trenera Adama Nawałki w tych pierwszych dwóch spotkaniach. No i co się w tym momencie działo po prawej stronie obrony, to pewnie wszyscy dobrze pamiętamy. W meczu z Zagłębiem Lubin objeżdżany tutaj niemiłosiernie Rafał Janicki, później w Gliwicach występował na tej pozycji Marcin Wasilewski. Energiczny, dynamiczny, ambitny chłopak, ale też z umiejętnościami no troszeczkę jednak mniejszymi niż Robert Gumny. Teraz poznaniacy Kamil Jóźwiak na wysokości pola karnego. Już tam się szykował do dośrodkowania. W ostatniej chwili prawą nogę gdzieś. Jeszcze Adam Chlouszek i wybił przechtem piłkę na rzut rożny. Pierwszy korner dzisiaj dla ekipy gospodarzy. Mamy siódmą minutę. Wcześniej jeden rzut rożny, ładnie rozegrany, ale kiepsko zakończony przez legionistów. Jak będą teraz z tym stałym fragmentem gry radzili sobie poznaniacy? Maciej Gajos jest już przy piłce. Obok niego także ustawiony krótko Maciej Makuszewski. Gajos do środka, przepuszczają piłkę. Lechici bardzo niebezpiecznie. Gol! Ta piłka turlała się tam od nogi do nogi, ostatecznie dopadł prawie na czwartym metrze, ile dobrze widziałem, uwaga, kto? Nikola Wujadinowicz, jeszcze będziemy czekać na potwierdzenie, ale to on w tej chwili jest gdzieś tam utonął w uściskach piłkarzy Lecha Poznań, to on jak z pół obrotu, jakby ta piłka gdzieś przeszła za jego plecami, musiał się szybko odwrócić, trącił ją chyba lewą nogą, o ile dobrze widziałem, no i ta piłka odbijając się jeszcze bodajże od jednego z graczy Legii, ostatecznie wpadła do siatki obok interweniującego Majewskiego. Jeszcze powtórka, tak, ta piłka ostatecznie odbiła się, o ile dobrze widziałem, z 20 na plecach Marka Wesowicza. Nie wiem, czy po uderzeniu Wujadomnicza zmierzała do siatki, czy Wesowicz tak ją skierował, że jednak ostatecznie tam znalazła drogę. Niezależnie komu będzie zapisany ten gol, ważne jest to, że Lech od tej ósmej minuty prowadzi przy Łazienkowskiej, przepraszam, przy Bułgarskiej z warszawską Legią 1-0. Dobry początek, to jest to, o czym wspominał Krzysztof. Jak strzelać Legii, to właśnie teraz. No właśnie, w pierwszym kwadransie spróbować zdominować to spotkanie. Na pewno nie było totalnej dominacji, mówiliśmy o czasie posiadania piłki. Na pewno więcej miała drużyna warszawskiej Legii futbolu w przy nocy, ale co z tego, skoro po stałym fragmencie gry Wujadinowicz, który no niebezpiecznie się zachowywał pod własną bramką, tym razem bardzo czujno okazał się pod bramką rywali i pokonał Majeckiego. Ważne to prowadzenie, aby teraz no to wzmocniło właśnie tę pozytywną energię w drużynie kolejorza. Kamil Jóźwiak na prawej stronie boiska. Warto atakować, ale też warto być skoncentrowanym przez całe to spotkanie. 8 minuta, dużo czasu na odrabianie straty mają Legioniści, no więc skoro jest okazja, skoro mogą troszkę poczuć się jak przy knockdownie pięściarz, no to niech Lechto wykorzysta. Gajos. Ale tym razem niestety dokładne zagranie, ta piłka mu zdała jednak nogę Chłauszka, poleciała za boczną linię boiska, od autu rozpocznie Robert Gumny, zostawił mu piłkę Kamil Jóźwiak, już piłka wyrzucona z autu do Rogne, Tomas Rogne do Nikoli Wujadinowicza, między dwójką stoperów rozgrywana teraz piłka na własnej połowie boiska przez graczy kolejorza, daleko teraz ta piłka gdzieś tam posyłana, już pojawił się do gry Christian Gytkier, ale do piłki nie doszedł Chłauszek, to wszystko wyjaśnia, już leciuteńko wycofał piłkę do stojącego tam Michała Kucharczyka i ruszają znowu warszawiacy. Jest już piłka jednak pod nogami Gumnego. Powalczył Chłauszek teraz z Jóźwiakiem. Zabrał Poznaniakowi piłkę. Świetny powrót i odbiór Tiby. Tiba do Gumnego. Sprytnie młody reprezentant polskiej młodzieżówki odbija piłkę od nóg Chłauszka i jest następny audy dla drużyny Lecha. A Ricardo Zapinto cały czas pokazuje legionistom, by zagrali takim wysokim pressingiem, żeby starali się już odbierać piłkę zawodnikom poznańskiej drużyny na połowie gospodarzy. Jeszcze jeden. Dawno już tak nie mieli okazji krzyczeć kibice na trybunach stadionu przy Bułgarskiej. Teraz Gytkier powalczył z Kucharczykiem, ależ teraz twarda męska walka w środkowej strefie boiska. Wybijana jednak piłka poza boczną linię i następny aut na wysokości linii środkowej dla drużyny Lecha. Robert Gumny złapał piłkę w ręce, rozgląda się, gdzie są piłkarze ubrani w niebieskie koszulki. Wybijana ta piłka jednak troszkę za wysoko. Jędrzejczyk wygrał pojedynek główkowy z Krystianem Gytkierem. Jest szansa dla Legii, by zbudować jakąś dokładną akcję ofensywną. Kucharczyk, ale świetnie Rogne, przerwana akcja, ale z przodu tylko samotniony Krystian Gytkier, a przy nim i Mateusz Wieteska i stojący obok niego Artur Jędrzejczyk, kapitan drużyny warszawskich legionistów. Teraz gdzieś tam za pośrednictwem Andrzeja Martinsa ta piłka transportowana na prawą stronę boiska. Legioniści zagubieni, zdenerwowani, zaskoczeni utratą gola w 8 minucie spotkania po tym rzucie rożnym, po zamieszaniu i po trawieniu Nikoli Wujadinowicza. Teraz twarde podejście Macieja Gajosa, wija się z bólu jeden z piłkarzy drużyny warszawskiej Legii. Sędzia Tomasz musiał przerywać akcję, zawołał do siebie i na taką krótką wychowawczą rozmowę Macieja Gajosa. Już ta reprymenda przekazana przez krakowskiego arbitra, a Salvador Agra już pokazuje, że wszystko w porządku, że można grać dalej. Rzut wolny przez legionistów wykonany. 12 minuta spotkania, o te 4 minuty prowadzenie Lecha w spotkaniu z warszawską Legią 1-0. Jest Artur Jędrzejczyk, piłka na środku boiska, tam pojawia się Martins, poznaniacy dobrze w odbiorze, no w środkowej strefie teraz świetnie Jeftić, już zagrywa piłkę, jeszcze będzie szansa dla Gytkiera, jest to na 18 metrze, Makuszewski na lewą stronę, Kostewicz do środkowania, no i po rykoszecie ta piłka poleciała jednak w ręce i w białe rękawice Radosława Majewskiego, ale dobra kolejna akcja Lecha, która zaczęła się od świetnego odbioru w okolicy tego koła na środku boiska. Tutaj są skoncentrowani gracze na wałki. Świetnie teraz na wyprzedzenie. Kapitalnie Robert Gumny już jest z piłką na połowie drużyny legionistów. Wypędzi za nim Carlitos. A do kogo zagra? Zagrywał, szukał tym zagraniem Gytkiera. Świetnie piłkę odzyskuje Jeftić z ogromnym zaangażowaniem. Sercem grają piłkarze Lecha. Oto nam 13 minuta spotkania. Dobrze Lech, rozsądnie Lech. Prowadzący Lech 1-0 z Legią. Już w narożniku boiska po prawej stronie boiska. Tam jeszcze twardo zaatakowany przez Andrę Martinsa. Dla kogo będzie auty? Będzie auty dla drużyny Lecha Poznań. Pokazuje arbiter, asystenta dzisiaj Tomaszowi Musiałowi. Pomagają Radosław Wysiejka i Sebastian Mucha. A tym, który słucha najwięcej okrzyków trenerskich, jest arbiter techniczny Albert Różycki. Wozie VAR, Zbigniew Dobrynin i Marcin Borkowski, oby nie mieli żadnej roboty. Teraz wściekły Zapinto na swoich piłkarzy, że ci odpuszczają, że wszyscy cofnęli się na własną połowę boiska, że zupełnie oddali inicjatywę w grze piłkarzom kolejorza, ale nas to absolutnie nie martwi. Pedro Otiba na prawą stronę do Tomasa Rogna, ale to wszystko dzieje się jeszcze na połowie Lecha Poznań. Gumny do Jóźwiaka, troszkę za mało dokładności w tym odegraniu przez Kamila Jóźwiaka i Martinsa. Piłkę przejmuje legioniści, znowu teraz piątką, szóstką starają się przejść na połowę. połowę Lechaj to właśnie zrobili. Robi się też niebezpiecznie pod polem karnym, ale dobra interwencja Wujadinowicza i ze spokojem po profesorsku Tima do Kostewicza. Ten na piłkarskie uwolnienie, jakby grał w hokeja na lodzie, a piłka poleciała gdzieś daleko, daleko. A teraz Tomasz musiał zwrócić uwagę któremuś z piłkarzy warszawskiej Legii, bo tam bezpardonowo zaatakowany został Wowa Kostewicz przez Salwadora Agde, tego nowo pozyskanego przez drużynę z Łazienkowskiej Portugalczyka. Niemal kwadrans spotkania za nami, ale jeszcze do końca tego kwadransa 52 sekundy. No więc skoro Legia lubi tracić pierwsze kwadransa gole, to może by straciła drugiego. Na razie straciła jednego. 8 minuta. Wujadinowicz i humory mamy niezłe, bo Lechę prowadzi z Legią 1-0. Choć ze swojej pierwszej bramki w naszej ekstraklasie Wujadinowicz jednak nie będzie się cieszył, bo mam informację, że ten gol ostatecznie zapisany jako samobójcze trafienie Marko Wesowicza, czyli właśnie w taki sposób będziemy tutaj w statystykach odnotowywać prowadzenie dla ekipy poznańskiego Lecha. Nieważne, pewnie byłby to na swój sposób uśmiech losu, gdyby Wujadinowicz wpisał się na listę strzelców, bo to jeden z najbardziej krytykowanych ostatnio piłkarzy poznańskiego Lecha. Dzisiaj znalazł się w odpowiednim miejscu. Dzisiaj szczęście mu też dopisało, że gdzieś tam na drodze zagranej przez jego piłki stanął Wesowicz i ta piłka ostatecznie wylądowała w siatce. Nieważne, Lech prowadzi 1-0. Znów atakują poznaniacy, tym razem lewym skrzydłem. Kostewicz na wysokości 16 metra do środka. Jest tam Darko Jeftycz, był także Makuszewski. Jeftycz faulował przy próbie zagrania tej piłki. Trochę ma pretensji do Kostewicza za niezbyt dokładne zagranie, które później wymusiło to nieprzepisowe zagranie z kolei u Jeftycza. No i będą od własnego prawie pola karnego rozpoczynać akcję rzutem wolnym gracze z Warszawy. Pokazuje Majecki, aby trochę dalej przesunęli się zawodnicy w tych bordowych dzisiaj strojach. W takich występuje przy bułgarskiej ekipa warszawskiej Legii. Krótko rozegrany ten rzut wolny na lewą stronę. Piłka pod nogi Kafu. Jeszcze bardziej na lewo do Chlążka. Chlążek już w kierunku wybiegającego tutaj Kucharczyka. Kucharczyk jednak chciał za szybko pobiec tam w kierunku narożnika boiska. Dobrze się w to wszystko wmieszał Robert Gumny i będą rozpoczynać akcję z własnej połowy gracze poznańskiego Lecha. Przesuwają się powoli, powoli. Na pewno to początkowe ciśnienie, które gdzieś tradycyjnie towarzyszy starciom Lecha z Legią, a biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, jest tym większe. Zeszło po tym golu strzelonym przez Lechitów. Od 8 minuty Kolejosz prowadzi z Legią 1-0. Wujadinowicz, on w tej chwili ma trochę swobody na lewo do Kostewicza. Dopiero teraz przed Kostewiczem pojawił się Agra. Oddaje więc do Wujadinowicza. Ten znów na prawo, szeroko grają poznaniacy między dwójką stoperów. Dopiero teraz pojawił się między nimi Pedro Tiba. Legia nie naciska. Trochę jakby ustawiona dalej. Nie ma jakiegoś takiego specjalnego pressingu. Teraz zmuszony jednak do pójścia z piłką w kierunku środkowej linii Nikola Wujadinowicz. Ładnie to rozegrali poznaniacy. Zagrywał tę piłkę jeszcze tam Gytkier. Nie udało się. Odskoczyła mu od nogi. Nie doszedł do niej Darko Jeftycz. Przejmują ją legioniści. To jest 17 minuta spotkania. Lech prowadzi 1-0. Lech po takim krótkim okresie, tych może 3-4 minut, kiedy dał się zepchnąć do defensywy przez Legię, później odzyskał wigor, no i spisuje się. Nie ukrywajmy, naprawdę dobrze. Te akcje wreszcie jakoś wyglądają. Jest czasami jeszcze trochę niedokładności, tak jak przed momentem w zagraniu Roberta Gumnego do Darko Jeftycza, ale nie ma się tak na dobre do czego przyczepić. Gumny teraz na pewno faulował po lewej stronie boiska Kafu. Jeszcze jakaś przepychanka między tym zawodnikiem a Darko Jeftyczem. Musi podejść arbiter dzisiejszego spotkania do obu piłkarzy i troszeczkę stonować te nastroje, uspokoić i jednego i drugiego, wyjaśnić sobie: panowie, kartki mam w kieszonce, na pewno w pewnym momencie nie zawaham się ich użyć. Na razie jeszcze bez kartek, ale za to z jednym golem na koncie poznańskiego Lecha, a mamy 18 minutę meczu. No to w takim razie dokonajcie Państwo także korekty w swojej wiedzy. Markowi Wesowiczowi zapisany ten gol, czyli gol samobójczy, ale naprawdę duża zasługa i spryt Wujadinowicza przy tej akcji po rzucie rożnym wykonywanym przez Macieja Gajosa. 8 minuta spotkania, od tej minuty Kolejosz prowadzi z warszawską Legią 1-0. Teraz jest na legioniści, jednak na połowie Kolejorza Chlążek szuka tam podaniem Szymańskiego. Ten z powrotem do Chlążka, poradził sobie Chlążek z Tibą, ale tylko na tyle, że były out. Jeszcze szansa dla drużyny Legii Warszawa. Znowu Szymański wpadał w pole karne, ma pretensję, że był tam wyfaulowany w obrębie 16, ale nieprzerwana akcja przez sędziego Tomasza Musiała ani przez jego kolegów z VAR-u, choć teraz przycisnął słuchawkę do uszu Musiały. Na lewą stronę piłkę ma Kucharczyk, dośrodkowuje w pole karne. Tomasz Rogny Pewne wybicie to za pole karne drużyny Lecha. Udało się ze spokojem to zrobić Tibie, a teraz już mniejszy spokój, ale rusza Makuszewski, oby teraz naciskał Mateusza Wieteskę. Jednak legioniści błyskawicznie piłkę odzyskują. No, mówiąc takim żargonem piłkarskim, obciął się Kostewicz. Ta piłka dotarła tam na prawą stronę boiska. O ile dobrze widziałem, był tam Agraj, starał się strzelać, strzelił, ale ta piłka poleciała dobre 3 metry obok prawego słupka bramki, w której stoi Jaśmin Buricz, ubrany na czarno-czarne leginsy, czarne spodenki, czarna koszulka, tylko taki ciemno popielate wypustki na piersiach, na części tej koszulki jasnowłosego bramkarza drużyny poznańskiego Lecha. 20 minuta meczu się rozpoczęła. Lech Poznań i Legia Warszawa 1-0. Mnóstwo kibiców na trybunach poznańskiego stadionu przy Bułgarskiej. Na razie fani Lecha mogą być zadowoleni z postawy drużyny Nawałki. Dobrze, teraz Gajos zabrał piłkę. Jak mówiłem, tutaj kluczem do wielu tych udanych akcji Lecha jest przejmowanie futbolówki w środkowej strefie boiska. Troszkę za wysoko podniesiona noga przez Macieja Makuszewskiego. Będziemy mieli żółtą kartkę dla reprezentacyjnego pomocnika drużyny Lecha Poznań. Tam malutka przepychanka. Jest tam rzeczywiście ciśnienie także na murawie. Jeszcze sobie wyjaśniają, co się Makuszewski z młodym bramkarzem Majeckim, a już chyba wszystko za chwileczkę będzie w porządku. Na razie nie pozwala arbiter Tomasz Musiał na wbiegnięcie specjalistów od nowy drużyny Legii Warszawa. Już tam stoi Majecki, stoi sędzia Musiał. Jeszcze krótka konsultacja, bo tym, który był faulowany, był Artur Jędrzejczyk. Podniósł się doświadczony kapitan drużyny warszawskiej Legii, popularny Jędza. Teraz wyciera tą bordową koszulką twarz, gdzieś tam muśnięty czubkiem piłkarskiego buta przez Macieja Makuszewskiego. Ustawiona jest piłka przez golkipera drużyny warszawskiej Legii, 3 metry przed linią pola karnego, gdzieś tam przy narożniku pola karnego, to wszystko na połowie drużyny warszawskiej. I ruszają poznaniacy, znowu to zagęszczenie środka pola, znowu ten świetny odbiór, tym razem Darko Jemkicza. Dawno go nie widzieliśmy, żeby z taką chęcią zabierał się za grę w defensywie, żeby walczył odbiór. No szkoda, że teraz piłkę stracił i musiał ratować się sytuację biegnący tam Maciej Gajos, a więc piłka jest na aucie, a na aucie dla drużyny warszawskiej Legii ten pechowiec drużyny z Łazienkowskiej, Marko Wesowicz, któremu gol samobójczy zapisany w 8 minucie od autu będzie rozpoczynał akcję drużyny gości. Mówiliśmy o tej zmiennej formie drużyny warszawskiej Legii, o niecym występie w Płocku i zwycięstwie 1-0. Później przyszła porażka u siebie z Krakowią w tym meczu znakomicie taktycznie rozegranym przez Krakowie pod wodzą Michała Probierza. To pewnie było zaskoczenie dla Ricardo Zapinto i jego piłki, ale tutaj w Poznaniu na razie też Lech, mając jedną naprawdę bardzo dobrą okazję, z tej okazji skorzystał. Duża skuteczność po stronie kolejorza i oby tak do samego końca. Gumny do Tibe, to wszystko w okolicy linii środkowej boiska. Po prawej stronie jest już jak do niego piłka. Świetnie odegrał do Tibe. Faul, zdecydowanie faul. Kafu ma pretensje. Dziwię się, że ma pretensje, bo to wszyscy widzieli. Myślę, że nie tylko sędziowie siedzący w wozie wideo weryfikacji, ale wszyscy na stadionie, że szarpnął za rękę Kafu swojego rodaka grającego w barwach poznańskiego Lecha Petro Tibe. Rzut wolny dla kolejorza już wykonany. Znowu Tiba. No dzisiaj Tiba wziął się za rozgrywanie i to całkiem dobrze wygląda. Daleko piłka podana na prawą stronę do Jóźwiaka, bez przejmowania piłki. Ładne dośrodkowanie, popychany bez wątpienia był Christian Gytkier, ale to był chyba taki dosyć miękki faul. Ja wiem, że nie miał, uniemożliwił dojście do piłki Christianowi Gytkierowi, duńskiemu napastnikowi kolejorza, obrońca Legii Warszawa, ale myślę, że w wielu przypadkach arbitrzy by nie zareagowali, choć no, nie dostał też pewnie informacji z wozu. Tomasz Musiał uznał, który jest zresztą zwolennikiem takiej dopuszczania do dość ostrej gry. To jest taki arbiter bardziej w angielskim stylu, nie sędziujący meczów piłkarskich po aptekarsku. Wybijana piłka teraz przez obrońców Lecha w kierunku Christiana Gytkiera. Gytkiera odbija mu się piłka od klatki piersiowej. Będzie aut dla drużyny warszawskiej Legii. Pilnowany był cały czas Gytkier przez Jędrzejczyka. Ten aut dla legionistów już wykonany przez Klauska. Teraz piłkę ma Kucharczyk. To wszystko na małej przestrzeni po lewej stronie boiska, ale już na połowie Lecha. Teraz wrócili z tą piłką legioniści na własną część placu gry. 23 minuta spotkania dobiega końca przy Bułgarskiej w meczu 23 kolejki lotu Ekstraklasy. Lech prowadzi z Legią Warszawa 1-0. Teraz legioniści, płynniejsza akcja tej drużyny. 35 metrów do bramki, w której stoi Jaśmin Buricz. Już tę piłkę gdzieś tam miał Martins, przez chwilę zagrał do Klauska. Czy będzie miał okazję? ostatnie na dośrodkowanie, jednak nie do Szymańskiego, na szesnastkę. Szymański jest niebezpiecznie, jest tam Andry Martins, jeszcze legioniści otrzymują się przy piłce. Marko Wesowicz, ponownie Martins, miękka wrzutka w pole karne, ale tam może być zamieszanie, ale już zamieszanie nie będzie, bo wybicie w postaci takiej piłkarskiej świetny za sprawą Pedro Tibe. Dobrze, ze spokojem Kajos z trójką zagrali. Jevtić, oby teraz nie było spalonego. Za szybko wyskoczył do przodu Darko Jevtić. No i teraz jakaś decyzja arbitra Tomasza Musiała. No, powstrzymany absolutnie nieprawidłowo był Maciej Makuszewski, który miał okazję odgrywać do Jevticza. Ruszył tam niesamowicie szybko. Zobaczymy, czy teraz sędzia Tomasz Musiał udzieli jakiegoś kolorowego kartonika. No, w przypadku żółtej kartki tutaj VAR nie powinien interweniować, bo tam są ściśle przecież zapisane te sytuacje, podczas których wideo weryfikacja może być zastosowana. Chodzi o czerwoną kartkę, a nie o ukaranie przez arbitra kartką żółtą. Nie ma nawet rzutu wolnego, jest za to auty dla drużyny Lecha Poznań. 25. minuta spotkania, gramy dalej. Piłka już złapana w ręce przez Kostewicza. Podniósł się szybko Maciej Makuszewski, a więc tam nie było żadnego poważniejszego urazu. Na szczęście długo, długo trzyma tę piłkę Kostewicz. Dopiero teraz tę piłkę zagrywał, ale szkoda, bo Lechici ją szybko stracili. Musiała być przerwana akcja przez Pedro Tibe. Dobry występ, bardzo dobry wręcz kapitana drużyny Lecha Poznań. Pedro Tibe stara się rozgrywać akcję, stara się też przerywać te warszawskie akcje. A teraz kolejna akcja w wykonaniu legionistów. Jest Hołszek. Hołszek, odegranie do Kucharczyka. Kucharczyk na lewą stronę, znowu do Czecha Poznaniaca, ale tak zbyt delikatnie wybijali tę piłkę główny na skórkę z Jóźwiakiem. Znowu więc szansa dla drużyny warszawskiej, więc budowała akcję Kafu na prawą stronę do Mateusza Wietecki. Wietecka do Agry, już znowu legioniści. No, bardzo dobrze skomasowane są te linia defensywna drużyny Lecha Poznań. Nawet biega w okolicy koła na środku boiska Darko Jevtić, biega także Krystian Getier, by uniemożliwić już w tamtej strefie boiska dokładne rozegranie akcji przez podopiecznych Ricardo Sapinto. No i zmuszeni do ataku opozycyjnego są piłkarze z Warszawy. 26. minuta spotkania, Lech Legia 1-0. Dośrodkowanie, ale dobra interwencja na 15 metrze Tomasa Rognia. Gramy dalej. Pedra Tiba znów piłkę przejmuje na prawo, niezbyt dokładnie do Kamila Jóźwiaka. Będzie aut dla drużyny warszawskiej Legii. Fragment takiej rwanej gry. Legioniści atakują, Lechici przeszkadzają, często wybijają piłkę poza boczną linię boiska, no ale ważne, że cały czas to gospodarze prowadzą w tym meczu 1-0. Ważne też, żeby nie dać się zamknąć gdzieś tutaj przed własnym polem karnym, bo Lechici po strzeleniu tego gola oddali inicjatywę ekipie z Warszawy i tutaj coraz częściej są te ataki konstruowane przez zespół Legii. Trzeba uważać, na razie ekipa z Poznania w defensywie spisuje się nieźle, nie pozwala na jakieś inne tutaj akcje groźniejsze, szuka szansy na kontratak. Właśnie takim teraz mają szansę Poznaniacy wyjść, ale Maciej Gajos nie za bardzo miał do kogo zagrać. Po prawej stronie był Darko Jevtić, ale zasłonięty. Gytkier gdzieś tam też z przodu odcięty od podania. Musiał Gajos więc zagrać do tyłu. Musiał uspokoić to wszystko. Ta szansa na szybką kontrę równie szybko się zakończyła. Poznaniacy już gumny atakowany tutaj przez rywala. Kucharczyk przez momentem był tam tym zawodnikiem, który starał się przeszkodzić tej akcji. Faulowany Darko Jevtić, to już na połowie należącej do zespołu warszawskiej Legii. Pewnie będzie chyba wrzutka, czy rozegranie krótkie. Spoglądam na stoperów, ani Rokne, ani Wujadinowicz nie wędrują w pole karne, więc będzie krótko. Nie, nawet faulu tutaj nie było po raz kolejny, tylko piłka wybita na aut przez zespół z Warszawy, a więc już gra wznowiona przez Poznaniaków. Zagranie do Kamila Jóźwiaka, obok niego jest Chlouszek. Jóźwiak naciska, już prawie przy linii kończącej boisko, jeszcze będą gracze Lecha walczyć. Darko Jevtić, choć teraz, no nie wiem, czy faulował tam rzeczywiście gracz poznańskiego Lecha swojego rywala, ale na pewno całą tę akcję przerwał gwizdek Tomasza Musiała. Nieważne, nie będziemy już tego teraz analizować, to było jeszcze daleko od pola karnego. Legia rozpoczyna akcję przed własną szesnastką. Wesowicz, niezbyt dokładnie zagrana przez Wieteckie piłka do Wesowicza, ale poradzili sobie z tym wszystkim jeszcze legioniści. W środku pola teraz Kafu na lewo do Chlouszka. On często tutaj włącza się do tych akcji ofensywnych, stara się dublować tę akcję z Kucharczykiem. Teraz Martinsz faulował jeszcze Poznaniaka w środku boiska, nie mógł się do końca pogodzić, że tej piłki nie potrafił mu odebrać. Znów trochę przepychanek mamy na boisko. Odpycha arbiter zawodnika, to Salvador Agra, który przeszedł aż z drugiej strony z prawego skrzydła, gdzieś tutaj zawędrował na środek, żeby spróbować powalczyć o tę piłkę. Coś sobie jeszcze tam wyjaśniają gracze jednej i drugiej drużyny, ale Tomasz Musiał szybko wkroczył między tutaj piłkarzy Lecha i Legii. Odwizany wcześniej faul dla poznaniaków i to oni będą rozpoczynać grę od rzutu wolnego. Jeszcze z własnej połowy, ale bardzo blisko już linii środkowej. 29 minuta meczu. Lech Poznań od 8 prowadzi po samobójczym trafieniu Marko Wesowicza 1-0. Piłka miała wylądować prawie gdzieś tam na głowie Adama Chlążka, ale ten widział, że żaden z Lechitów nie ma szansy do niej dojść, więc pozwolił, aby opuściła ona boisko i teraz będą wznawiać grę legioniści od autu. Ale to aut na wysokości własnego pola karnego, więc nic dziwnego, iż poznaniacy starają się pressingiem już tutaj tę piłkę odzyskać. Rognę dobrze wygrał pojedynek główkowy na środku boiska, ale musi teraz szybko biec, bo legioniści znów ją gdzieś się wrzucają w okolice połowy Lecha Poznań. Kafu, od niego większość akcji tutaj w środkowej strefie się rozpoczyna. To jeden z najlepszych zawodników warszawskiej Legii, biorąc pod uwagę kadrę. I nie chodzi tylko o to, że strzelił już 4 bramki w tym sezonie, ale że jest takim reżyserem gry. Gdzieś tam często pojawia się tuszy przed stoperami, aby rozpocząć akcję. Teraz trzeba uważać. Marko Wesowicz jest przed polem karnym. Jest tam także Karlitos. Piłka wypchnięta jednak gdzieś na 30, prawie 40 metr, ale jeszcze przy niej legioniści. Chlążek, narożnik pola karnego. Dośrodkowanie trafia w udo Kamila Jóźwiaka. Jeszcze przedzierają się legioniści. Zatrzymani. Dobrze. I teraz Jóźwiak już rozpoczyna następną akcję Lechitów. Na prawo do Darko Jeftycza. Jeftycz lekko technicznie do Jóźwiaka. Coraz więcej poznaniaków jest już na połowie drużyny Legii, ale zbyt długo z tą piłką bawi się Jóźwiak. Trzeba szybciej grać, bo tylko to daje szansę na jakieś przeprowadzenie szybkiego kontrataku. No i trzeba dokładnie grać. Gajos teraz chciał przerzucić na lewą stronę. Uczynił to niedokładnie, ale mylą się także jego dobry powrót Darko Jeftycza, który dopadł do tego nieudanego podania rywali. No i może teraz, może lewą stroną, bo przed chwilą prawą nie wyszło. Maciej Makuszewski do Kostewicza. Kostewicz na środku boiska teraz będzie tak schodził wręcz i starał się jakoś tutaj wymusić interwencję rywali. To się udaje. Znów piłka na lewej stronie. Jest tam i Makuszewski, jest tam i Kostewicz. Jak rozegrają tę piłkę? Czy będzie lewą nogą wrzucał Kostewicz? Taka techniczna wrzutka w pole karne. Jeszcze tutaj do Majeckiego, jednak wprost w jego rękawicach po tym dośrodkowaniu ląduje piłka. No, znów dobra akcja Lechitów. Tym razem trochę bliżej zakończona pola karnego bramki warszawskiej Legii, no ale bez groźnego jakiegoś takiego uderzenia, po którym zmuszony byłby do większego wysiłku bramkarz drużyny poznańskiej. On nie miał tak naprawdę dzisiaj, poza tym jednym strzałem, może w pierwszych minutach z prawej strony boiska, niezbyt zaskakującym, łatwym do obrony, okazji do interwencji, nie mógł nic zrobić przy tej piłce odbitej od nogi Marko Wesowicza. Wyciągał tylko piłkę z siatki. Może trzeba to wykorzystać, że on nie za bardzo jest mimo wszystko rozgrzany, spróbować uderzyć z dystansu. Na razie 31 minut gry za nami. Po tym golu strzelonym przez Lecha Poznań trochę nam tempo całego spotkania siadło. Jest owszem dużo walki, dużo tutaj wolnych przestrzeni do wykorzystania, ale też jest sporo niedokładności, chaosu i sporo takich nieudanych akcji w wykonaniu i jednej, i drugiej drużyny. Ale nie jest to najgorsze spotkanie. Tutaj zadawaliśmy sobie pytanie, czy to będzie mecz zupełnie zamknięty, używając takiego szkoleniowego języka, ale jednak nie. Piłkarze jednej i drugiej drużyny starają się oczywiście zabezpieczać dostęp do własnego pola karnego, ale są też akcje błyskawicznie przeprowadzane gdzieś tam skrzydłami, a więc to spotkanie no, naprawdę nie jest jakąś taką wielką partią piłkarskich szachów. Jeśli są to szachy, to są szachy w miarę błyskawiczne, choć ja nie jestem najlepszym specjalistą, tutaj bardziej Wojtek mógłby o tym opowiedzieć, ale piłkarze Lecha nie dali się zaszachować się w tym meczu drużynie Legia. Sami po tym stałym fragmencie gry troszkę zaszachowali obrońcowi bramkarza drużyny z Łazienkowskiej. Robert Gumny do Kamila Jóźwiaka. Przy nim jest Kapu, znakomity Portugalczyk. Doświadczenie ogromne i szansa na kontrę dla graczy za Pinto. Powstrzymana jednak akcja przez harującego dzisiaj Darko Jeftycza. Nie wiem, jak długo w takim tempie wytrzyma. Tam jednak faulowany któryś z piłkarzy Lecha Poznań. Nie wiem, czy to nie jest Kamil Jóźwiak. Tak, Kamil Jóźwiak wbija się z polu reprezentanta Polski młodzieżówki. Przy nim stanął także Artur Jędrzejczyk. Chyba gdzieś tam jakieś przypadkowe przybiegu, uderzenie w twarz i Tomasz musiał zezwoli na interwencję specjalistów odnowy drużyny Lecha Poznań. No więc Wojtku, są to szachy błyskawiczne, czy bo raczej piłkarska partia szachów nie? To ja ci od razu wyjaśnię, między szachami błyskawicznymi a szachami normalnymi jest jeszcze coś takiego, co nazywamy szachami aktywnymi. To nie jest 5 minut jak błyskawicznych, ale na przykład 15, gdy trochę czasu do gry jest więcej. Czyli partia piłkarskich aktywnych szachów. I nie da się ukryć, że jedni i drudzy dzisiaj są aktywni. Brawo. Kamil Jóźwiak też aktywnie na razie opatrywany przez specjalistów od nowej drużyny Lecha. Adam Nawawka na razie z tego planu taktycznego chyba może być zadowolony. Zdecydowanie mniej zadowolony jest Ricardo Sapinto. Włożył ręce do kieszeni swojej klubowej kurtki. Nakazał piłkarzom rezerwowym na szybsze poruszanie się za boczną linią boiska. Tam cały czas Chlouszek ze swoimi kolegami dyskutują nad tym, jak rozgrywać kolejne akcje. Oczywiście zgodnie z przepisami musi opuścić się plac gry Kamil Jóźwiak. Mam nadzieję, że nie będzie musiał teraz opuścić się placu gry, bo taka zmiana troszkę mogłaby wybić się z rytmu graczy poznańskiego Lecha. W każdym razie mamy auty dla Legionistów i Chlouszek na wysokości pola karnego. Te akcje zespołu gości rozpocznie. Wrzucona piłka do Carlitosa, ale zupełne nieporozumienie. Odegrał Carlitos piłkę tak mocno, że ta znowu poleciała za boczną linię i na wysokości własnego pola karnego po prawej stronie Robert Gumny będzie wrzucać jej piłkę z autu dla drużyny Kolejorza. Daleko do Gytkiera, ten naprawdę mocno zaatakowany przez Chlouszka. Tym razem jednak nie odbił całe przewinienie arbiter Tomasz Musia. Mówiłem, że on lubi, gdy jest męska, twarda walka, taka troszkę w angielskim stylu pomiędzy piłkarzami. No i dopuszcza do takich starć, które jeszcze nie mają znamion jakiegoś brutalności czy nadmiernej złośliwości. Pozwala zachować rytm tego spotkania. Legioniści, teraz znowu dobrze Lech, który zagęszcza cały czas ten środek pola. Jest tam Kajos, jest tam Diwa, jest Kostewicz. Teraz jest interweniujący w obronie także Nikola Wujadi. Teraz Kostewicz, jest Maciej Makuszewski, moim zdaniem przewracany, ale tylko będzie aut, nie będzie rzutu wolnego dla Lecha, ale aut dla Kolejorza jak najbardziej. Darko Jeftit, no ale teraz szybciuteńko wrócił teraz Salvador Agra, zagrał bardzo daleko, aż do własnego bramkarza, do Radosława Majeckiego. Majecki, 19-letni golkiper drużyny z Łazienkowskiej, jak mówiliśmy dzisiaj, wiele pracy niemal gola już wpuścił. Teraz ratował sytuację, piłka nie opuściła placu gry Chlouszek. No tym razem niedobrze zagrał Tomas Rochne, bo wydawało się, że asekuruje sprytnie tę piłkę, by opuściła plac gry po zagraniu Chlouszka. Tak, mamy niestety skonkurowany rzut rożny dla drużyny Legii Warszawa. No i teraz wypada być mega skoncentrowany, myślą graczach Kolejorza po tym własnym polem karnym, bo pozostałymi fragmentami gry i obroną ich różnie bywa. Po prawej stronie, patrząc od Buricza, Szymański będzie dośrodkowywał z kornera. Jest dośrodkowanie. Już tam któryś z piłkarzy Legii wyskoczył, ale Wujadinowicz poradził sobie, odgrywa piłkę zbyt lekko, jednak ta znowu stała się łupem Szymańskiego. Teraz już Chlouszek dogrywa pole karne. Rognę poza boczną linię boiska. Tym razem tym zyskiem z akcji drużyny Sapinto będzie wyrzucenie piłki z autu. Już to zrobił Szymański, już zagrał do Chlouszka, już Chlouszek do Kucharczyka. Kucharczyk ze zwodem stara się minąć Gumnego. Odgrywa jednak piłkę do Szymańskiego. Szymański jeszcze bardziej na prawo do Salvadora Agry. Ten już pole karne, tam będzie zamieszczanie. No i musi wystrzeliwać wręcz tę piłkę Maciej Gajos. Nie wiem, czy to za nerwowo tego nie zrobił, ale lepiej, bo niebezpieczeństwo przynajmniej na chwilę oddalone. Robert Gumny. Ależ teraz Legioniści zaatakowali większą liczbą zawodników, ale to może być okazja na kontrę ręką. Zagranie Legionisty niepotrzebnie. Łapie się za głowę Salvador Agra. Rozdyskutowany Portugalczyk patrzy na sędziego Musiała, ale gdy zobaczy powtórkę, no może nie widział, może nie czuł rzeczywiście tego, ale jak powtórkę zobaczy z tej 37 minuty spotkania, to uwierzy nam, że absolutnie zagrał ręką. Około 8 minut do końca pierwszej połowy, oczywiście plus to, co doliczy sędzia do tych pierwszych 45 minut. No i najważniejsza informacja jest taka, że Legra dobre spotkanie z warszawską Legią i co jeszcze ważniejsze, od 8 minuty po samobójczym golu Wesowicza prowadzi z Legionistami 1-0. Teraz również efektowna oprawa przygotowana na dzisiejsze spotkanie przez kibiców poznańskiego Lecha. Oprawa związana z rocznicą, setną rocznicą zakończenia Powstania Wielkopolskiego. Tutaj kibice przygotowali się też pod tym względem właśnie do dzisiejszego spotkania. Większość z nich teraz nie będzie miała okazji na tamtej trybunie widzieć następnej akcji poznańskiego Lecha. A może i dobrze, bo w tym momencie akurat Kamil Jóźwiak sfaulował swojego rywala i będzie tylko rzut wolny dla ekipy z Warszawy na wysokości własnego pola karnego. Coraz mniej czasu do końca tej pierwszej odsłony. Lechici wygrywają 1-0, ale tutaj w każdej chwili muszą uważać, bo rzeczywiście ataki warszawskiej Legii są z każdą kolejną minutą coraz groźniejsze. Teraz rozpędza się Szymański. Środek w pole karne. Dobry wślizg w wykonaniu Wujadinowicza. Ta piłka wyleciała na rzut rożny. Będzie to już trzeci, o ile dobrze policzyłem, rzut rożny w tej części gry dla zespołu ze stolicy. Dwa poprzednie nie zakończyły się jakimś specjalnym zagrożeniem pod bramką Jasmina Buricza. On dziś rzeczywiście ma chyba trochę mniej pracy niż jego vis-a-vis Radosław Majewski. No ale oglądajmy to, co będzie się teraz działo. Ponownie przy piłce Sebastian Szymański. On będzie dośrodkowywał teraz w kierunku pola karnego. Lewa noga na krótki, na ten bliższy słupek, jak to się popularnie mówi, ale piłka przelatuje dalej i poznaniacy. Próba wyprowadzenia kontrataku, nieudana jednak w wykonaniu graczy poznańskiego Lecha. Ta kontra przez Tibę powstrzymana. Lechici teraz wyprzedzony Kamil Jóźwiak przez rywala. Znów ruszają to Jędrzejczyk, który aż poszedł na pozycję lewoskrzydłowego. Jeszcze będą tam przepychać się gracze Legii, ale nie powstrzymali tutaj legioniści tej piłki przed wyjściem poza boisko. Od własnej bramki rozpocznie za moment Jasmin Buricz. No, sporo leżenia w ostatnich chyba 10 minutach na nie więcej niż takiej składnej gry. Jak nie Kamil Jóźwiak, który gdzieś tam przypadkowo został uderzony przez rywala, to legioniści leżą. Teraz pan Tomasz musi zawołać służby medyczne warszawskie Legii, bo jeden z graczy właśnie zespołu gości zwija się na wysokości pola karnego Lecha Poznań i będzie musiał mieć w jakiś sposób tę pomoc udzieloną. Jeszcze coś się podpowiada swoim podopiecznym trener Adam Nawałka. Podszedł do linii kończącej boisko Krystian Gytkier, popił trochę wody z buteleczki. O to samo poprosił Kamil Jóźwiak, a Adam Nawałka podpowiada coś tam Duńczykowi, aby lepiej zachowywał się być może w akcjach ofensywnych. Gdzieś tak lekko nawet schylił się, żeby jakoś dynamiczniej pokazać, w jaki sposób Gytkier ma grać, po czym poklepał go po plecach i posłał z powrotem na boisko. Wciąż granie może być wznowiona, bo wciąż Sebastian Szymański leży na murawie. Dwójka opiekunów medycznych przy nim. Teraz lekko utykający młody, utalentowany, nie ukrywajmy, pomocnik warszawskiej Legii będzie musiał też opuścić boisko, aby na moment zejść z murawy i za chwilę, gdy dotrze do linii środkowej, gdy arbiter pokaże, że może wrócić na boisko, to znów włączy się do gry. Po drodze kilka uwag od trenera Stapinto, a w tym czasie Jasmin Buricz wybija piłkę na środek boiska. Głową zagrał przed momentem Maciej Robert Gumny. Poznaniacy utrzymują się przy piłce. Próba indywidualnej akcji w wykonaniu Krystiana Gytkiera. Gytkier teraz do tyłu, do Gumnego. Tak jest, uspokoić panowie. To boisko jest szerokie. Trzeba tą piłką zagrywać właśnie od lewej do prawej, tak żeby to rywale zmuszeni byli do biegania do środka. Teraz do Pedro Tiby. Jest tam także Maciej Gajos. Przerzut do Tomasa Rogne. Atakują bardzo szybko tutaj gracze warszawskiej Legii. Teraz starał się dalekim przerzutem uruchomić prawe skrzydło Tomas Rogne, ale to nie było dobre podanie. Teraz strata. Po lewej stronie są już gracze warszawskiej Legii. Dośrodkowanie główkował tam chyba Michał Kucharczyk, o ile dobrze widziałem, ale ta główka poszybowała. Ta piłka uderzona głową Kucharczyka poszybowała daleko, daleko od bramki Jasmina Buricza. Są takie momenty, gdy starają się legioniści bardzo szybko podbiegać tutaj do stoperów czy do bocznych obrońców poznańskiego Lecha i oni wtedy nie za bardzo wiedzą, co z tą piłką zrobić. Nie pokazuje się nikt na zagranie z klepki. Trzeba próbować grać długą piłkę, a ta długa piłka najczęściej ostatecznie trafia albo na głowę, albo pod nogi zawodników warszawskiej Legii. To jeden z takich tych mankamentów, który przy całym szacunku dla korzystnego dla Lecha wyniku na pewno musimy tutaj w dzisiejszym spotkaniu odnotować. Chlouszek kontra Kamil Jóźwiak. Faulowany był teraz na pewno Krystian Gytkier. Uniemożliwił mu dojście do piłki Kafu. Będzie rzut wolny dla poznaniaków. Czy poczekają na próbę wrzutki w pole karne, czy rozegrają krótko i szybko? Pokazuje teraz Maciej Gajos ręką, aby przesunęli się trochę Wujadinowicz i Rogny, ale ostatecznie w pole karne nie powędrowali, a więc będzie rozegranie przez tył. Gajos, Gumny, oni teraz przy piłce czekają. Tak, chyba jednak poczekali na to, aby dwójka stoperów ostatecznie podbiegła w pole karne. Zmieniła się więc ta kwestia, być może przy podpowiedzi trenera Adama Nawałki ostatecznie podjęli taką decyzję gracze Lecha Poznań, żeby spróbować piłkę wrzucić w pole karne. No a skoro tak, no to i Wujadinowicz i Rogne wędrują w to pole karne. Już ta piłka wrzucona wprost jednak na nogę Kafu, a próba uderzenia lewą nogą w wykonaniu Darko Jewcicza wędruje prawie na tej efektownej powstańczej oprawie przygotowanej przez kibiców poznańskiego Lecha. 43 minuty gry za nami. Nie jest to porywające widowisko, na pewno nie jest to taki poziom, jakiego moglibyśmy się spodziewać po piłkarskim klasyku. wyniku między Lechem a Legią, ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Cieszymy się małymi rzeczami, cieszymy się z tego, że Lech na razie prowadzi 1-0. Chociaż rzeczywiście to, o czym Wojtek wspominałeś, te ostatnie kilka minut, to jest jednak dominacja drużyny warszawskiej Legii. To jest niepokojące, bo takie oddanie inicjatywy, szczególnie na własnej połowie boiska, może grozić seriami wrzutek w pole karne. Mieliśmy takie wrzutki, był ten strzał głową Kucharczyka przy takiej sobie asyście Nikoli Wujadinowicza, więc trzeba unikać i tych rzutów rożnych dla drużyny gości, a także tych akcji kończonych przynajmniej dośrodkowaniami. Na razie to wszystko szczęśliwie kończy się dla kolejorza, ale tutaj trzeba będzie zadbać o to, by to minimalne przynajmniej prowadzenie przy drużynie Adama Nawałki pozostało. Rozpoczęła się 44. minuta spotkania. Dobrze, że akcja przeniosła się teraz na połowę drużyny gości z Warszawy. Adam Chłoszek twardo teraz rusza do niego. Joźlaki bardzo dobrze, no to się jednak sprawdza. Oczywiście czasami piłka może przejść, ale to stałe naciskanie klatem, pressingiem, próba atakowania rywali już blisko ich własnego pola karnego. To się sprawdza. No i teraz wrócić do tej gry z pierwszych minut spotkania, kiedy Lech wyprzedzał swoich rywali. Ruszał do piłki Kajos, tak jak teraz. Piłka odbita od gracza warszawskiej drużyny, od Andrzeja Martinsa. Poleciała na aut, no jest aut na wysokości blisko pola karnego drużyny Legii Warszawa. Teraz Ratte pojawiają się w sektorze zajmowanym przez tych najbardziej zagorzałych fanów kolejorza, czyli w kosce, ale my patrzymy na boisko, bo akcja kolejna Legii od razu szóstką, siódemką gracze ruszają do przodu z tą ofensywą. Adam Chłoszek już pokazuje się do gry jego partnerem z drużyny, ale Chłoszek już w polu karnym, dobrze powstrzymany przez Tomasa Rognę. Dobrze, teraz tam pokrzykujący do swoich kolegów w obronie Robert Gumny. Wypychana piłka pod środkową linię boiska, ogromne zadymienie za bramką Radosława Majeckiego. Przez te racje kibiców kolejorza będzie pewnie znowu jakaś kara od komisji ligi. Patrzymy, 45. minuta spotkania rozpoczęta. Salvador Rakra strzela, Diva dyskutuje sobie z Sebastianem Szymańskim, tam cały czas Ilcze włącza się do tej dyskusji, także arbiter Tomasz musiał, a piłka poleciała za końcową linię boiska, ale za chwilę to spotkanie nie będzie mogło być kontynuowane, bo ten dym zasłania nam już zupełnie pole karne, no i także sądzę, że pole widzenia i sędziemu, i piłkarzom znajdującym się na boisku. My pola karnego drużyny warszawskiej Legii już nie widzimy, co zrobi Tomasz musiał. Teraz zatrzymuje grę dokładnie w 44 minucie i 53 sekundzie. Dwie minuty doliczone do regulaminowych 45 w pierwszej odsłonie tego spotkania. Ta pierwsza chyba zakończona, tak? Czy nie? Nie, chyba nie, bo nie schodzą do szatni, choć wydawało mi się w pewnym momencie, że piłkarze zaczęli schodzić do szatni. Tak, ale sędzia pokazał, że teraz jest ta przerwa, więc mogą podejść do ławek rezerwowych, mogą napić się, ale że ta pierwsza połowa będzie jeszcze kontynuowana. Te 120 sekund doliczone musi tutaj nastąpić. Mam nadzieję, że zaraz gdzieś w tej stadionowej Niecki ten dym zostanie przygnany, choć tutaj na szczęście nie jest wiecznie, mówię na szczęście, może nie w kontekście tego dymu, który szybciej pewnie by opuścił tutaj ten obiekt, ale nam jest za to cieplej, kibicom, którzy przyszli na to spotkanie w naprawdę wielkiej liczbie. Ta temperatura odczuwalna nie jest najgorsza, mimo że czasy zimowe jeszcze mamy. 23 dzień lutego, 23 kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, przerwa w grze, jak mówiliśmy, partia piłkarskich aktywnych szachów z jednej i drugiej strony, bo jak Lech gra lepiej, to później po kilku minutach inicjatywę przejmują legioniści, no i rzeczywiście w końcówce tej pierwszej połowy więcej z gry mieli podopieczni Ricardo Sapinto, ale wynik to jest najważniejszą sprawą, nadal korzystny dla kolejorza. 8 minuta spotkania, przypomnijmy, jak do tego doszło, było dośrodkowanie z rzutu rożnego, było tam spore zamieszanie, tak odmachnął się piłką, uderzył ją Nikola Wujadinowicz, no i wydawało się, że piłka już nie wpadnie do siatki, ale jeszcze tam muśnięta, dotknięta przez Marko Wesowicza, no i to czarnogórski 28-letni obrońca drużyny Legii stał się autorem tego gola samobójczego. Lech więc prowadzi z legionistami z Warszawy 1-0. Już ta widoczność zdecydowanie lepsza. Kibice już też wywiesili kolejny baner, ten powstańczy. No to racowisko było być może w połączeniu z tą bardzo ładną powstańczą oprawą fanów kolejorza. Przerwało to na troszkę ten mecz w pierwszej połowie spotkania. Doliczone czasy gry. Za chwileczkę będzie jednak gra wznowiona i 120 sekund meczu jeszcze przed nami w tej odsłonie. Później 15 minut przerwy. No i mamy nadzieję także na emocje z drugiej części spotkania. Może rzeczywiście hit to nie jest, totalny hit piłkarski też to nie jest, bo obie drużyny no, znają swoje możliwości. Lech, jeśli chodzi o pozytywy, jeśli chodzi o grę Lecha, to gdy Lechici zabierają się do twardej gliwej strefie, gdy starają się wyprzedzać rywali, zabierać im piłkę, to absolutnie zapisuje po stronie plusów drużyny trenera Adama Nawałki. No ale Legia gra swoje, widać tę piłkarską jakość w tej ekipie, ale na razie nie przełożoną na zdobycie i dobrze gola w tym meczu, bo to Lech prowadzi 1-0. Sędzia Tomasz Musiał zagwizdał, odliczamy 120 sekund, bo rozpoczął się ten doliczony czas gry. Już Agra rozpoczyna rajd lewą stroną, Klauszek obok niego, ale nie zdecydował się na podanie do Czecha Portugalczyk, wolały do środka w kierunku Martinsza, ten jeszcze tańczy z piłką, chciał zatrzymać Pedro Tibale, Poznaniak i Portugalczyk w barwach Lecha Poznań ruszył środkiem boiska, nie dał się powstrzymać, jest szansa na kontratak, choć Lechici nie mają zbyt wielu zawodników z przodu. Zatrzymał więc tę akcję i Maciej Makuszewski do tyłu, do Kostewicza. Kostewicz pewnie zagra albo do środka, teraz do Pedro Tiby, Tiba do Wujadinowicza. Jakby czekali, jakby chcieli wciągnąć jeszcze w końcówce tego spotkania w pierwszej części gracze Lecha Poznań, zawodników warszawskiej Legii i spróbować się skontrować. No, na razie nikt się nie kwapi, dopiero teraz podbieg Karlitos, więc piłka na prawą stronę do Gumnego. Odgrywa Jóźwiak, trochę ma niecelnych tych podań dzisiaj na swoim koncie młody pomocnik poznańskiego Lecha, bardzo aktywny oczywiście jak zwykle, ale z dokładnością jest już trochę gorzej. Teraz po jego nieudanym zagraniu będzie aut dla warszawskiej Legii. Już piłka wrzucona, starał się głową wybijać ją jeszcze tam Robert Gumny, odzyskał Jóźwiak w kierunku Krystiana Getkiera, no ale to o czym mówiłem przed momentem, znów zabrakło dokładności, piłka wyturlała się gdzieś tam poza boisko zamiast trafić pod nogi Duńczyka. Chlouszek jeszcze będzie miał szansę, aby rozpocząć następną akcję warszawskiej Legii. Daleki wyrzut w kierunku Karlitosa. Szybszy był jednak Robert Gumny. Jest tam także obecny Kafu. Chlouszek przesunął się z piłką teraz i będzie ją wrzucał z autu jakieś 20 metrów bliżej bramki Jasmina Buricza. Podobna próba rozwiązania, czyli wrzutka do Karlitosa, od którego ponownie w powietrzu lepszy okazał się Robert Gumny. A więc znów legioniści zaczynają wszystko od własnej połowy. Jędrzejczyk do Wieteski, ten pewnie do Weszowicza. On ma trochę więcej swobody po prawej stronie. Rozpędza się. Jest tam również Michał Kucharczyk, ale nic już z tego nie będzie, bo w tym momencie arbiter Tomasz Musiał zakończył pierwszą część meczu. Kończymy ją w dobrych humorach, może nie ze względu na grę, choć też tutaj są też pewne takie iskierki nadziei. Dobra i waleczna postawa w środku pola, gdzie poznaniacy nie dali się zdominować. W miarę dobra także w obronie, gdzie również tak naprawdę nie dopuścili gracze Kolejorza do żadnej groźniejszej sytuacji pod bramką Jasmina Buricza. No i przede wszystkim od 8 minuty ten jeden gol na koncie Kolejorza po samobójczym trafieniu Marko Wesowicza, ale spora tutaj też zasługa tego, który wcześniej uderzał piłkę, czyli Nikoli Wujadinowicza. Lech Poznań po pierwszej połowie wygrywa z warszawską Legią 1-0. My ponownie usłyszymy się w trakcie drugiej części tego spotkania. Halo Studio Czudermińskiego. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Stąd Za dwie minuty, godzina 19, wiadomości sportowe, Grzegorz Hałasik. Dobry wieczór. Przypomnę, że transmitujemy dla Państwa spotkanie piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa. Do przerwy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej Kolejarz prowadzi 1-0 po bramce Nikoli Wujadinowicza, co po obejrzeniu powtórek i też już korektach w wielu serwisach możemy potwierdzić, że to właśnie serbski obrońca jest strzelcem gola dla Kolejarza. Nie było to trafienie samobójcze, choć przy pomocy Vesovića, któremu piłka skiksowała i wystawił do Wujadinowicza. Lech Legia 1-0. Za chwilę transmisja drugiej połowy spotkania. W pierwszym dzisiejszym meczu Górnik Zabrze wygrał z Zagłębiem Sosnowiec 2-1. O 20:30 Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Kraków. Warta Poznań zmagania pierwszoligowe rozpocznie za tydzień, a dzisiaj w Grodzisku na naturalnej trawie miała sparingowo zagrać z drugoligowymi błękitnymi Stargard. Zespół trenera Adama Topolskiego wczoraj odwołał jednak swój przyjazd do Wielkopolski i Zieloni byli zmuszeni rozegrać sparing wewnętrzny, w którym zespół pomarańczowych pokonał Zielonych 2-1. Gole strzelili Michał Żebrakowski i Michał Jakubowski oraz Adrian Cierpka, mówi trener Warty Petr Nemec. To jest to normalny mecz treningowy, chłopaki starali się, ale wiadomo, przeciwnik jest coś innego. Było to ustawione na dwie drużyny, które właśnie mieli taktycznie, żeby to nam coś dało, ale wiadomo, nikt nie chce przegrać, także trochę tam było się męczenia się, ale ważne, że nikt nie złapał kontuzję i jesteśmy wszyscy przygotowani do nowego sezonu. Skład na pierwszy wiosenny mecz w głowie już jest? No nie, gdzieś tam w głowie jeszcze siedzi, ale mówię, mamy cały tydzień jeszcze przed sobą, także jeszcze mogą być jakieś poprawy, a wierzę, że w sobotę Bytowie wyjdzie ten skład najlepszy. Dwie jedenastki, czyli 22 zawodników. Do tego jeszcze nie było jednego bramkarza, jednego młodego zawodnika, w sumie 24 zawodników w szerokiej kadrze. Na dobrą sprawę i 18 meczową, i 11 na pierwszy mecz jest z kogo wybrać. Jest, no. Ja bardzo się cieszę, że nie ma żadnej kontuzji. Wszyscy przepracowali ten okres praktycznie. Wracają zawodnicy, tak jak Adrian Laskowski. Myślę, że to jest też pozytywne, no i wierzmy, że wszystko będzie ok. Za tydzień Warta zagra na wyjeździe z Bytowią w pierwszej wiosennej kolejce pierwszej ligi. Dalsze informacje. Markus Eisenbichler został mistrzem świata w skokach narciarskich na dużej skoczni w Innsbrucku. Niemiec o 12,1 punktu pokonał swojego rodaka Karla Geigera. Trzeci był Szwajcar Kilian Payer. Na czwartym miejscu znalazł się lider Pucharu Świata, Japończyk Ryoyu Kobayashi, a najlepszy był z Polaków Kamil Stoch na piątym miejscu. Do brązowego medalu Stochowi zabrakło 6,7 punktu. Dawid Kubacki był dziś 12, Piotr Żyła 19, a Jakub Wolny 40. Jutro na Mistrzostwach Świata konkurs drużynowy. Polacy wystąpią w składzie Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Stefan Hula, który w składzie zastąpi Jakuba Wolnego. Początek drużynówki jutro o godzinie 14:45. Gospodarzem Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym jest Seyfeld. Biegacze narciarscy rywalizowali tam dziś w biegach łączonych. Wśród kobiet triumfowała Norweszka Teresa Johaug. Najlepsza z Polek Izabela Marcisz była 27. W męskim biegu najszybszy był Norwek Sjur Rote. Jedyny Polak Kamil Bury po zdublowaniu nie ukończył rywalizacji. Na biatlonowych Mistrzostwach Europy w Mińsku złote medale w sprincie zdobyli Szwedka Mona Bronson i Norwek Terry Bu. Siódme miejsce wśród kobiet zajęła Magdalena Gwizdoń. Włoszka Sofia Goggia wygrała zjazd podczas zawodów Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w szwajcarskiej miejscowości Crans-Montana. A Jakub Przygoński zajął drugie miejsce na trasie drugiego etapu rajdu Kataru w pierwszej rundy Pucharu Świata w rajdach terenowych. Najszybszy był Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Taka sama kolejność jest w klasyfikacji generalnej. W ekstraklasie koszykarek Enea AZS Poznań przegrał dziś z Politechniką Gdańską 82-89, a Ostrowia uległa we własnej sali Wiśle Kraków 62-85. W pierwszej lidze koszykarzy Biofarm Basket Poznań wygrał z GKS-em Tychy 82-75. Po 23 punkty dla poznaniaków zdobyli Mikołaj Kurpisz i Marcin Fliger, mówi ten drugi. Myślę, że dobrze zagrana pierwsza połowa, dość duża przewaga i w trzeciej i czwartej znowu mieliśmy nerwową końcówkę, także gdzieś tam na pewno Tychy zagrały agresywniej w ataku i w obronie, mieliśmy trochę z tym problemów, ale cieszę się, że pokazaliśmy charakter i dowieźliśmy to zwycięstwo do końca. Nie powiem nic nowego, tak to jest w tym Citizenie, że często prowadzimy dużą ilością punktów, natomiast końcówka zawsze pełna emocji i nerwów. Ważne to zwycięstwo, bo jesteście po dwóch porażkach. Jeszcze niektórzy mają w pamięci tutaj tą wstydliwą. Dokładnie, chcieliśmy na pewno zmazać plamę po tej porażce. No taki mecz nam się przydarzył. W sezonie zdarzają się takie spotkania, gdzie nic nie wychodzi. Natomiast dzisiaj myślę, że pokazaliśmy taką prawdziwą twarz tej drużyny i odnieśliśmy fajne, ważne zwycięstwo. Ponad 20 punktów Marcina Fligera, 10-10 z rzutów wolnych. A jakbyśmy tak się czepiali statystyk, jeszcze te trójki nie chcą wpadać. No nie chcą. No na razie słowa skuteczność za te 3 punkty. Pracuję nad tym na treningach. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Zwycięstwo Biofarmu Basketów, natomiast Jamalek z Polonia Leszno po 2 kwartach przegrywa we Wrocławiu z WKK 34-47. Kolejne wiadomości sportowe Radia Poznań tuż po 21:00, a już za chwilę transmisja drugiej połowy spotkania Lech Legia. Przypomnę, do przerwy jest 1-0 dla Kolejorza. Do usłyszenia. Radio Poznań. Sport. Thank you. Na żywo na antenie Radia Poznań. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Rozpoczął się już głośny doping na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej, ale jeszcze druga część meczu 23. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy Lechem a Legią Warszawa nie jest rozpoczęta. Do przerwy 1-0 dla Kolejorza. Na emocje drugiej części zapraszają Państwa Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. 8 minuta spotkania jak do tej pory, kluczowa minuta tego piłkarskiego widowiska. No i raz jeszcze musimy Państwu wyjaśnić, bo tutaj różne opinie krążyły, kto komu zapisany będzie ten jeden, jedyny gol. Gol na pewno dla Kolejorza, to jest sprawa pewna, ale była jeszcze wahanie, czy to gracze Kolejorza Nikola Wojadinowicz, czy obrońca Legii Marko Wesowicz. I ostatecznie możemy już teraz poinformować, że strzelcem tej bramki dla Lechitów jest Nikola Wujadinowicz. Pierwszy gole w barwach poznańskiego Lecha. Złośliwi mówią, że całkiem niezła skuteczność, bo ostatnio bramka w starciu z Zagłębiem Lubin, choć nie do tej bramki, co trzeba. Dzisiaj znów trafił do siatki, bo ta piłka odbita od nogi Wesowicza. Później jeszcze mimo wszystko dotknęła jednak buta obrońcę poznańskiego Lecha i dopiero wtedy wpadła do siatki. Dzięki temu Lech w 8 minucie prowadzenie, które utrzymuje się aż do teraz, czyli do początku drugiej odsłony. A ta druga część jest spotkania. Gwizdkiem sędziego Tomasza Musiała rozpoczęta 16 sekund temu. 1-0 Lech prowadzi. No to przypomnę to zdanie, które mówiłem na początku naszej relacji, że jeżeli strzelacie gole Legii Warszawa w tym sezonie piłkarskim Lotto Ekstraklasy, to najlepiej czynić albo w pierwszym kwadransie pierwszej połowy, albo w pierwszym kwadransie drugiej połowy. No więc niech Lechici strzelą tę drugą bramkę, będzie jeszcze spokojniej. Na razie nie jest spokojnie, bo faulowany Darko Jeftić i będzie konieczna interwencja specjalistów odnowy, fizjoterapeutów drużyny Lecha Poznań. Już im na to pozwolił na wbiegnięcie na boisko sędzia Tomasz Musiał z Krakowa. Jest dobra pora, by przypomnieć zestawienia obu drużyn. Lech Poznań, bramce Jaśmin Muric, dalej Robert Gumny, Tomasz Rogny, Nikola Wojadinowicz, Włodymyr Kostlewicz, Maciej Makuszewski. Jedyny piłkarz ukarany w tym meczu żółtą kartką to właśnie Maki. Maciej Kajos, ponadto kapitan drużyny Pedro Kiba, Kamil Jusiak, Darko Jeftić i Krystian Gytkier. Wyjściowa jedenastka Kolejorza niezmieniona także w przerwie przez trenera Nawałkę. No jeszcze Państwu powiedzmy, że w porównaniu z tym poprzednim feralnym meczem w Gliwicach z Piastem pięciu nowych piłkarzy wyjściowej jedenastce to Gumny, Rogne, Makuszewski, Gajos i Juśmiak. Druga połowa bez zmian także w ekipie warszawskiej Legii. W bramce Radosław Majewski, w obronie od prawej Wesowicz, Wieteska, Jędrzejczyk, Chląszek w pomocy, Agra i Kucharczyk na skrzydłach, w środku Martinsz, Kafu i Szymański i najbardziej wysuniętym graczem zespołu Legii jest Hiszpan Carlitos. Poznaniacy walczą w tej chwili w środku pola. Będzie out dla ekipy Kolejorza, bo Kucharczyk, który w tej części gry przeszedł na prawą stronę pomocy, nie zdołał dojść do piłki przed właśnie końcem murawy. Kostewicz teraz daleko wyrzuca tę piłkę w kierunku Makuszewskiego. Tam Makuszewski był moim zdaniem zupełnie bez piłki przez niezainteresowanego grą Agrę faulowany, ale arbiter pokazał, że rozpoczną od własnej bramki jednak legioniści. No, Makuszewski toczy tutaj po tej lewej stronie, bo dzisiaj właśnie tak występuje. Sporo pojedynków z Wesowiczem, z Agrą. Przypomnę, że on jest też tym zawodnikiem, który otrzymał żółtą kartkę w pierwszej połowie. Musi na pewno z takimi bardziej ostrzejszymi wejściami uważać w dzisiejszym spotkaniu. Teraz Majewski wykopuje piłkę już sprzed własnego pola bramkowego. Wal- walczą w powietrzu jedni i drudzy. Wiec Karlitos, pierwszy jego kontakt z piłką w drugiej połowie. Zagranie do Kucharczyka. Kucharczyk przerzucił piłkę na prawą nogę. Czy będzie dośrodkowanie? Jest, ale zablokowane przez Włodymira Kostywicza. Jest również tutaj pozostała dwójka Lechitów. Wojadinowicz musi się śpieszyć. Dobre wybicie do Gytkiera. Gytkier oddaje piłkę do Darko Jevticza. Jevtic naciskany tam mocno przez swoich przeciwników. Musiał oddawać do Kostywicza. Ten nie najlepsze wybicie, bo piłka ląduje na aucie. Stwierdziliśmy tutaj, Krzysztof, w przerwie, że walczący dzisiaj bardzo ofiarnie Darko Jevtic, to jest chyba pierwszy taki przypadek podczas jego występów w Lechu Poznań, jest lepszy w defensywie niż w ofensywie, trzymając się ulubionej terminologii trenera Adama Nawałki. Rzeczywiście, no tak balansował troszeczkę z przechyłem na defensywę dzisiaj Darko Jevtic, ale jest w tej roli pożyteczny dla drużyny Kolejosza. Mnóstwo tych odbiorów, dobry mecz też Macieja Gajosa, do którego miano sporo pretensji, a teraz zamieszanie pod poznańskim polem karnym, ale świetnie Tiwa do przodu do Gytkiera, ale tylko w pojedynkę jest tam Duńczyk Christian Gytkier, utrzymuje się przy piłce, teraz na lewą stronę, ale jest dobra interwencja Szymańskiego, który zdążył wrócić za napastnikiem Kolejorza i zagrać się piłkę do własnego bramkarza, do Radosława Majeckiego, ale Lech zaczął tak jak w pierwszej połowie, po tych kilku może niezbyt udanych zagraniach, teraz dominacja Kolejorza, jakaż chęć by strzelić tę drugą bramkę właśnie na początku drugiej odsłony, a później znowu sprowokować do kontrolowania wydarzeń na boisku właśnie drużyny warszawskiej Legii, trochę oddać jej inicjatywę, ale wtedy już byłby inny zapas bramkowy. Na razie ten jeden gol po trafieniu Wojadinowicza na korzyść Lecha, 1-0, ponad 25 tysięcy grubo kibiców tutaj na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej, nie ma oficjalnego komunikatu, ale rzeczywiście frekwencja znakomita jak na wyniki osiągane przez Kolejorza na początku tej futbolowej wiosny. Kamil Jóźwiak ruszył z piłką na prawo do Darko Jevticza. Jevtic szuka miejsca do oddania strzału lewą nogą. Zagra jednak pole karne w kierunku Makuszewskiego. Piłka do Makuszewskiego nie dociera, bo przejmuje ją Kucharczyk i legioniści z własnej połowy starają się zawiązać jakąś akcję. Ricardo Sapinto, portugalski szkoleniowiec drużyny Legii, nerwowo drepcze w tej strefie do szkoleniowca drużyny przyjezdnej. Także dosyć cichutko w tym sektorze zajmowanym przez fanów z Łazienkowskiej. Mówiliśmy, no pewnie ponad 1000 widzów tutaj przyjechało. Jest niezłe dogranie w pole karne poznańskie. Był tam Karlitos, jeszcze powalczy Szymański, będzie spalony. Karlitos nie opuścił pozycji spalonej. Wścieka się Ricardo Sapinto. Zresztą tak sobie tutaj policzyłem, 9 przedstawicieli tej nacji mamy i w sztabach trenerskich, i na boisku, i na ławkach rezerwowych, a więc mały portugalski wieczór można by zrobić tutaj w stolicy Wielkopolski. Przecież także dwójka Portugalczyków w drużynie Lecha, ten na boisku Pedro Piba i Amaral. W drużynie Legii Warszawa wyjściowej 11 jest Cafu, jest Andre Martins, jest Salvador Agra. Na ławce rezerwowych mamy Yuri Medeirosa, no i mamy także Ricardo Sapinto, Rui Mota i Ricardo Pereira. To są trenerzy drużyny z ulicy Łazienkowskiej. Choć akcja bramkowa czarnogórska. Czarnogórska, bo Wojadinowicz wspólnie z Wesowiczem przyczynili się do tego, że Kolejosze prowadzi, a więc też wątek bałkański podczas tego wieczoru przy Bułgarskiej. 23 dzień lutego, 23 kolejka piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Dobrze by było, żeby Lech to zwycięstwo dowiózł. My nawet sobie tak na spokoju rozmawialiśmy, że no dzisiaj nawet niespecjalnie chcemy narzekać. Mówiliśmy tutaj o piłkarskich szachach, o aktywnych szachach, no bo rzeczywiście Lech gra dzisiaj dobrze, gra zacięcie, tak jak teraz przeprowadza tę akcję. Już jak wspólnie z Gytkierem, już jak pole karne, trzeba już jak kapitalne broni Majecki. Jeszcze nie koniec tej akcji, znakomita akcja Jóźwiaka. Dobrze, że zdecydował się na strzał, nie powinien wcale podawać do Gytkiera. Nie wiem jak to będzie wyglądać w telewizyjnych powtórkach, ale dobra, odważna decyzja pomocnika drużyny poznańskiego Lecha, ale też znakomita interwencja młodego golkipera drużyny Legii Warszawa. Właśnie to był ten moment w 52 minucie, kiedy powinno być 2-0 dla Lecha, ale wciąż jest 1-0. Za to jest kolejna akcja Kolejorza, teraz przerwana przez stojącego na drodze piłki Andre Martinsa i Portugalczyk rozpoczyna, tym razem rozpoczyna akcję w wykonaniu drużyny warszawskiej. Dobrze przejmuje jednak piłkę gumny. Znowu tam znalazł się dobrze ustawiony w defensywie Darko Jevtic. Rusza Pedro Tiba, ale powstrzymany przez Czecha Klouszka. Piłka za końcową linią boiska i od własnej bramki rozpocznie Radosław Majecki, który uratował kilkadziesiąt sekund temu drużynę legionistów przed utratą drugiego gola tutaj na stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu. Mówiliśmy już o tych wynikach meczów, które się zakończyły. O tym, że wczoraj Arka przegrała z Piastem, a więc natchniony Piast Fornalika poradził sobie z Tymianami, którzy notabene będą najbliższym rywalem Lecha za tydzień, no właściwie za 8 dni, w niedzielę 3 marca, tu przy Bułgarskiej o 18. Lech zmierzy się z Gdynianami, którzy przegrali właśnie z Piastem wczoraj 1-2, był remis w Kielcach w meczu Korony z Pogonią Szczecin 1-1. Dzisiaj w Zabrzu Górnik wygrał z ostatnim w tabeli Zagłębiem Sosnowiec 2-1. No i tak patrzymy też, bo liczymy te punkciki, przecież jeszcze sporo tych kolejek do końca rundy zasadniczej, jeszcze będzie 7 meczów, potem 7 meczów w rundzie finałowej, no i rzeczywiście dosyć ciasno, jeśli chodzi tak mniej więcej o te trzeciego miejsca w dół, bo Lechia Gdańsk ma 46 punktów i wyraźnie prowadzi z przewagą 4 oczek nad drużyną warszawskiej Legii. A Legioniści na razie tracą te punkty dzisiaj w meczu z Lechem, na razie wirtualnie, bo nie możemy tych 3 punktów jeszcze kolejowi zapisać. Musimy poczekać do końcowego gwizdka krakowskiego sędziego Tomasza Musiała. Teraz musimy zerknąć na boisko, bo jest następna akcja kolejowa. No to autu jednak będzie teraz ją wznawiał Wowa Kostewicz. Kostewicz do Makuszewskiego. Makuszewski bardzo dobrze poradził sobie z warszawskim rywalem. Był tam Mateusz Wietecka, ale Makuszewski górą. A teraz Darko Jewkicz z Maciejem Gajosem do Tiby. Tiba rozgląda się, jest z piłką w tym kole na środku boiska do Makuszewskiego. Rusza na przebój Maciej Makuszewski. Makuszewski na prawą stronę boiska do Kamila Jóźwiaka. Dołącza się do tej akcji także Robert Gumny. Na razie Jóźwiak utrzymuje się przy piłce na jeden w rozegranie akcji z Makuszewskim, ale połapał się w tym wszystkim Artur Jędrzejczyk. Wybijana piłka daleko pod środkową linię boiska, ale znowu doskonale zagęszczają ten środek pola na ten element. Kilka razy już zwracaliśmy Państwu uwagę podczas komentarza z tego spotkania, bo rzeczywiście to jest chyba ten klucz. Gracie twardo w środkowej strefie, tam piłki przechwytywać, a nie gubić, tak jak teraz to się przytrafiło. Kucharczyk, szansa dla Legii. Carlitos powalony przez Wuja Dinowicza. Czy będzie żółta kartka dla Wuja Dinowicza? Będzie. To właściwie nie musiałby wyciągać kartki, bo wystarczyło, żeby tak koszulką troszkę zamachał, bo w kolorze żółtym są koszulki arbitrów tego spotkania, ale mamy kolorowy kartonik właśnie w postaci żółtej kartki dla Wuja Dinowicza, a więc jest kolorowa kartka dla piłkarza drużyny poznańskiego Lecha. To niczemu nie grozi, bo zagrożeni niewystąpieniem w następnym meczu w tym spotkaniu w Lechu są Tiba i Amaral. W drużynie Legii Sebastian Szymański i Chlouszek, no i siedzący na ławce Dominik Noć. Mamy za to rzut wolny dla Legii Warszawa. Niebezpieczna sytuacja, choć do pola karnego jest daleko. To niemal wszyscy ubrani w bordowe kostiumy gracze warszawskiej drużyny weszli w pole karne. Dobrze interweniuje powracający Getkir, ale piłkę za polem karnym przejmuje Kucharczyk do Szymańskiego. Szymański niecelnie do Tiby. Tiba do przodu. Jewkicz nie jest sprinterem piłkarskim, ale stąd też go dosyć szybko wyprzedzili piłkarze drużyny warszawskiej Legii. Tam był Marko Wesowicz, poradził sobie i odegrał już futbolówkę do bramkarza Majeckiego. 56. minuta meczu w Poznaniu przy Bułgarskiej. Lech w derbach Polski prowadzi z Legią Warszawa 1-0. Rogne wygrał przed momentem kolejny powietrzny pojedynek. Zatrzymał akcję legionistów. Ci muszą wycofywać piłkę do własnego bramkarza. Majecki naciskany przez Kamila Jóźwiaka musiał też wybijać na środek boiska. Tutaj Wujadinowicz dobrze głową pod nogi Kostewicza. Teraz ładna taka akcja z klepki w wykonaniu poznaniaków. Jest już po lewej stronie i Makuszewski i Kostewicz. Piłka jednak do środka. Darko Jewkicz na prawą nogę chciał przez moment przerzucić, ale ostatecznie lewą zagrał jeszcze bardziej w kierunku prawej strony boiska. Robert Gomny, wrzutka w pole karne. Nikt tam nie wyskoczył. Będzie szansa Makuszewskiego. Obrócił się. Wycofaj gdzieś tę piłkę do kogoś, kto może uderzyć. Jewkicz, strzał zablokowany. Jeszcze tańczy w polu karnym Makuszewski. Przewrócony, ale tam na pewno faulu żadnego nie było. Ach, jaka szkoda, bo to była druga już w tej części gry. Dobra sytuacja dla Lechitów. Tłok był tam niemiłosierny w tej części boiska w polu bramkowym. Nie było szansy, aby gdzieś próbować znaleźć wolne miejsce i kopnąć w kierunku bramki Majeckiego. No po prostu i starał się Jewkicz, i starał się Makuszewski, ale tam nie było takiej okazji, żeby gdzieś przepchnąć, uderzyć tę piłkę w kierunku linii bramkowej. No i skończyło się na strachu. Ale notujemy drugą w ciągu 5 minut dobrą akcję Lecha pod bramką Majeckiego. Wcześniej ta kontra zakończona strzałem Kamila Jóźwiaka, w której też się znakomicie spisał między słupkami Majecki, wbijając tę piłkę do boku. No i przed momentem znów to zamieszanie, które jednak bramki ekipie poznańskiej nie przyniosło. 58. minuta spotkania. Lech Poznań wciąż wygrywa z zespołem warszawskiej Legii 1-0. Będzie rzut wolny dla ekipy gości na środku boiska. 58 minuta spotkania na środku boiska. Bardzo krótko ten rzut wolny rozegrany przez podopiecznych Ricardo Sapinto. Teraz Kostewicz nie pozwala, by piłka doszła do Carlitosa i legioniści sami pogubili się przy tej akcji. Wietyska wybija piłkę poza boczną linię boiska i na wysokości ławki rezerwowej drużyny Lecha Poznań. Tuż przy Adamie na bałce Wowa Kostewicz będzie wznawiał akcję drużyny gospodarzy. Już piłka wyrzucona do Gytkiera. Starał się zaskakująco zagrać od razu do Jóźwiaka na prawą stronę. Legioniści na razie popełniają mnóstwo błędów. Bardzo niedokładne są ich zagrania z takim wyrzutem, aż obrócił się w kierunku własnego sztabu siedzącego na ławce rezerwowych trener Ricardo Sapinto, aż mocno zdziwiony tym niedokładnym zagraniem swoich podopiecznych. A tymczasem Lekę przejmujący piłkę znowu w środkowej strefie boiska, ale tylko na moment. Tiba musiał ratować się sytuację, ale ją uratował do Rogne. Tomasz Rogne do własnego bramkarza, do Jaśmina Buricza. Buric, no, taki mały koszmar, jeśli chodzi o wznawianie gry i wybijanie piłki poza boczną linię boiska. To, co zdarzało się w poprzednich spotkaniach Buriczowi, w tym meczu jeszcze nie, ale teraz zawsze musiał być ten pierwszy raz. A tymczasem legioniści znowu w natarciu. Czyżby Lek troszkę wyszumiał się przez te 13 minut? Ręką zagranie piłkarza drużyny Lecha Poznań Kostewicza. Protestuje Kostewicz, ale pokazuje też arbiter, asystent, że tu nie ma co dyskutować, że będzie na pewno rzut wolny dla drużyny Legii Warszawa. I to dosyć niebezpieczne miejsce, bo piłka ustawiona będzie 4-5 metrów obok bocznej linii pola karnego. Adam Nawałka jeszcze podyskutuje sobie z arbitrem technicznym, ma troszeczkę inny pogląd na to wydarzenie, że tam nogą interweniował Kostewicz. No my widzieliśmy, że raczej chyba jednak piłka odbiła się od ręki Wowy Kostewicza. Widziałem, że piłkarz Lecha Poznań informował, że on po prostu zasłaniał twarz przed uderzeniem piłką i że owszem, piłka uderzyła w rękę, ale gdyby nie to, to dostałby piłką w twarz, więc takie odruchowe zagranie. Arbiter uznał, że jednak było to nieprzepisowe zagranie i dlatego rzut wolny dla Legii. 60. minuta spotkania. Sebastian Szymański po prawej stronie w kierunku bramki Buricza ustawiona ta piłka, jak mówiliśmy, 5 metrów od linii bocznej pola karnego. Płaskie wbicie piłki w pole karne, ale bardzo nieudane. Musi wracać Szymański. Goni tę piłkę i dogonił. Jeszcze raz legioniści. Fałszak nie zdążył wrócić ze spalonego. Moim zdaniem był spalony. Powinna być interwencja arbitra asystenta. Ma co do tego uwagi Tomasz Rogne, ale poczekał chyba. Tomasz musiał wyjaśniać tam Pedro Tibie, że nie doszedł do tej piłki Chłouszega, więc stąd też nieodgwizdana pozycja spalona zawodnika drużyny warszawskiej Legii. Wybijana piłka przez Buricza. Teraz dokładnie na szczęście do Kamila Jóźwiaka. Ten twardo tam atakowany przez Chłouszka. Czek poradził sobie z pomocnikiem drużyny Lecha Poznań. Znowu częściej przy piłce są podopieczni Ricardo Sapinto. Ładny przerzut na prawą stronę boiska. Jest tam Marko Wesowicz. Wraca za tą akcją Makuszewski. Wesowicz jednak zdołał odegrać pole karne. Niebezpiecznie jest tam ustawiony Carlitos. Będzie rzut rożny dla drużyny Legii Warszawa, bo Carlitos starał się strzeliwać piłkę w pole bramkowe. Na jego drodze stanął jednak Nikola Wujadinowicz, wypychając tę piłkę za końcową linię. A więc mamy korner dla drużyny warszawskiej Legii po lewej stronie, patrząc od bramkarza Jasmina Buricza. Ta bramka oczywiście teraz Lecha zlokalizowana przy tym piłkarskim kotle przy drugiej trybunie. A więc Jasmin Buricz w tym swoim czarnym bramkarskim sweterku, czarnych leggingsach i pomarańczowych butach i rękawiczkach podskakuje na własnym polu bramkowym. Niebezpiecznie musi piłkę wybijać już jak za pole karne. Już wybił Martins, ponownie dośrodkowuje. Kafu strzela i świetna interwencja bramkarza Lecha Jaśmina Buricza, choć to nie było za mocne uderzenie. Dość wolno ta piłka leciała. I teraz Carlito starał się przeszkadzać we wznowieniu gry Buriczowi. Nieprzerwana jednak akcja. Teraz też nieprzerwana, mimo że powalony zapaśniczym chwytem na ziemię Pedro Tiba. Nakazuje jednak sędzia Tomasz, że musiał kramy dalej. No i czynią to piłkarze warszawskiej drużyny. A teraz co za decyzja będzie sędziego? Wraca do sytuacji, pokazuje, że rzut wolny należy się piłkarzom warszawskiej Legii. No troszeczkę chyba się zakałapućkał w tych decyzjach. Teraz Tomasz musiał, jakby chciał przez moment być pierwszoplanową postacią tego piłkarskiego widowiska na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. 62. minuta spotkania. Lech od 8 minuty po golu Bujadinowicza prowadzi z Legionistami 1-0. Mamy rzut wolny dla drużyny gości. Niepilnowany zupełnie Kucharczyk po prawej stronie boiska za daleko. Takie krycie troszkę na radar w wykonaniu Wołodymyra Kostewicza. Bo to nie skończyło się jakąś przykrością. Rozgrywający się za linią pola karnego bramkarz Radosław Majewski, a skupiony na własnym polu bramkowym bramkarz Lecha Burys, bo on za chwilę może mieć zdecydowanie więcej zajęcia. Jest wrzucana piłka w pole karne, jest tam spore zamieszanie, jest sprytnie ustawiony Darko Jewkicz. Czy poznaniacy przejmą tę piłkę? Przejmie Maciej Gajos. Podniesiona ta piłka. Jewkicz, ruszamy, wybijana piłka po tej środkową linii boiska. Dobrze, oddalone niebezpieczeństwo. Będzie za chwileczkę zmiana w drużynie warszawskiej Legii. Węgier Dominik Nocie pojawi się na placu gry, zamieniając zupełnie niewidocznego w tym spotkaniu, przynajmniej w tej drugiej połowie, przez 18 minut nie chyba ani jednego kontaktu z piłką nie miał Salvador Agra. Jego zmienia trener Ricardo Sapinto. Dominik Nocie, węgierska krew, teraz w rytmie Czardasza wbiegł szybko na boisko ten piłka w drużynie Legii Warszawa, oznaczony numerem 21 na tym bordowym trykocie. Bujadinowicz musi popracować, musi powalczyć teraz z Karlitosem, który ma piłkę, ma dużo swobody przed poznańskim polem karnym. Karlitos na lewą stronę boiska, jest niebezpiecznie, musi rognę tę piłkę wybijać i wybija daleko pod środkową linię, ale tam osamotniony znowu Krystian Gytkiel, a przy nim ustawiony już Jędrzejczyk. Jędrzejczyk do własnego bramkarza, do Majeckiego. 64. minuta spotkania. Legia 1-0. Znowu legioniści mają więcej gry, znowu częściej są przy piłce, ale dobrze w obronie, w grze defensywnej całej drużyny, nawet nie tylko w linii obrony, ale już od środkowej strefy boiska. Dobrze zorganizowani w tej grze obronnej są dzisiaj piłkarze Lecha Poznań. Znowu tracą piłkę legioniści i od autu rozpocznie Kamil Jóźwiak. 64 minuty spotkania za nami. Podszedł jednak do tych reklam tam ledowych Robert Gumny. To on będzie wrzucał piłkę na boisko w drużynie Lecha Poznań. Wypychany lekko tak sprytnie przez Jędrzejczyka Krystian Gytkier. Znowu niestety przejęta piłka przez graczy Lecha Poznań. Teraz twarde wejście Pedro Tibyn. Nie wiem, czy nie skończy się żółtą kartką dla kapitana drużyny poznańskiego. Lecha na razie też ucierpiał przy tym starciu Portugalczyka, więc zwija się z bólu, ale poczeka, aż powstanie sędzia Tomasz Musiał. No i pewnie będziemy mieli żółtą kartkę. Mówiłem Państwu, że Pedro Tiba zagrożony. Była żółta kartka? Tak, jest żółta kartka dla Pedro Tiby. No i jedna sytuacja nam się wyjaśnia. Tiba nie zagra w tym następnym meczu drużyny Kolejowa. Szkoda, bo to jeden z bardziej wartościowych piłkarzy drużyny poznańskiego Lecha. Akurat w tej potyczce, którą dzisiaj oglądamy tu przy Bułgarskiej z warszawską Legią. Czwarta kolorowa żółta kartka dla Tiby. Nie zagra w meczu z Arką, no ale niech dobrze gra do samego końca tego meczu. Meczu, w którym Lecha prowadzi z Legią Warszawa w minucie 60. już 6, bo teraz ta właśnie minuta się w tym meczu rozpoczęła 1-0. Szkoda tym bardziej, że ten faul był taki moim zdaniem niepotrzebny po tej prawej stronie boiska, bo gracz Legii stał tyłem do bramki poznańskiego Lecha. Mógł odegrać tę piłkę, ale tylko gdzieś tam w kierunku własnych partnerów stojących w okolicy środkowej linii. No ale trudno, już nie ma co do tego wracać. Żółty kartonik na koncie Portugalczyka, brak w meczu z Arką Gdynia. Tym się będziemy martwić w tygodniu poprzedzającym to najbliższe spotkanie. Na razie obserwujmy to, co dzieje się w starciu z Legią. Na razie nie zdecydował się trener Adam Nawałka, choć mamy już 66. minutę tego spotkania. Na jakieś taktyczne roszady uznaje, że wszystko dobrze funkcjonuje. No biorąc pod uwagę wynik, rzeczywiście Hici po prawej stronie Gumny, teraz krótko do Tiby. Tiba chciał zagrywać się do Kamila Jóźwiaka, był tam także Gitkier. Jest out dla poznańskiej ekipy na wysokości 16 metra. Spokojnie, nie będą się na pewno Lechici śpieszyć. Oni dobrze wiedzą, że prowadzą, ale z drugiej strony jeszcze do końca tego spotkania mnóstwo czasu. Jeszcze nie ma co tutaj tej piłki gdzieś tam przetrzymywać. Jeszcze po prostu trzeba nią pograć. Być może pokusić się o strzelanie drugiej bramki, która już uspokoiłaby tutaj grę Lechitów zapewne ostatecznie, ale popatrzmy. Rzut z tego autu w wykonaniu poznaniaków. Czy dojdzie jeszcze do tej piłki Kamil Jóźwiak? Ani on, ani Robert Gumny nie byli w stanie jednak do niej dotrzeć przed linią kończącą boisko i będzie out prawie z tego samego miejsca, ale tym razem gra wznawiana przez zespół ze stolicy. Chlouszek przeszedł jeszcze kilka kroków bliżej środkowej linii, aby jak najlepiej wyrzucić tę piłkę. Teraz odgwizdany kolejny faul Lechitów w środkowej strefie boiska, choć nie może się pogodzić z tą decyzją Maciej Gajos. Poznaniacy delikatnie teraz takim truchtem wracają na własną połowę. Będzie jeszcze jakaś krótka dyskusja i będzie też kolejna żółta kartka. Nie za ten faul chyba, ale myślę, że za niepotrzebne tutaj dyskutowanie z arbitrem dzisiejszego spotkania. Robert Gumny jest tym, który zobaczył żółty kartonik. Szkoda, bo on teraz będzie tam toczył sporo tych pojedynków ze świeżym Dominikiem Nociem. Na pewno jakaś szansa na bardziej ostrzejszą interwencję byłaby potrzebna, a teraz będzie musiał po prostu uważać. Lechioniści cały czas przy piłce. Teraz nakręca się ich kolejny atak pozycyjny. Poznaniacy schowani gdzieś tam na własnej części boiska atakują dopiero na wysokości tej środkowej linii. Dominik Noć do środka. Jest tam Martinsz. Z przodu czeka na podanie Karalitos. Do niego piłka, ale nie doszło ostatecznie, bo Poznaniacy ją przejęli. No i teraz będzie okazja do kontrataku. Chciał zgrywać bardzo szybko tę piłkę Maciej Gajos do Gytkiera. Liczył na rewanż, ale Gytkier nie był w stanie tak dokładnie tej piłki odegrać. I znów trzeba się bronić. Znów Gajos musi w środku pola walczyć. Udało się. Odebrali tę piłkę Poznaniacy. No może teraz rozpędzić się. Jest tam Pedro Tiba. Goni go. Jeden z zawodników warszawskiej Legii. Musi Tiba zatrzymać akcję. Oddaj tę piłkę. Po co tak długo gdzieś ją prowadzisz przy nodze? Może się to zakończyć niepotrzebną stratą. No i dopiero teraz zagranie do Wujadinowicza, ale ta cała akcja Poznaniaków straciła na impecie. Spokojnie, Rogne, obok niego jest Tiba. Rogne popatrzył, nie może zagrać do tych zawodników Lecha, którzy są najbliżej, więc na prawo do Roberta Gumnego. Gumne gdzieś tam w kierunku Gytkiera. Gytkier walczy o tę piłkę, udało mu się wywalczyć. Teraz rozpędza się Kamil Jóźwiak. Trzech graczy Lecha Poznań kontra pięciu zawodników warszawskiej Legii. Darko Jeftić, strzał lewą nogą, ale ponad poprzeczką wędruje ta piłka. W statystykach na pewno zaliczymy plusy po stronie Lecha Poznań, bo to kolejny strzał na bramkę Radosława Majeckiego. Strzał niecelny, nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem było jednak zagranie na lewą stronę, gdzie czekał Makuszewski. Jeftić zdecydował się na uderzenie spoza pola karnego, ale ta piłka poszybowała wysoko, wysoko ponad bramką warszawskiej Legii. 69. minuta spotkania. Lech Poznań prowadzi z zespołem w Legii 1-0. Gole z 8 minuty Nikoli Wujadinowicza. Poznaniacy znów trzeba będzie walczyć. Główka Wujadinowicza. Teraz jeszcze Gajos walczy w powietrzu. Obok niego Kafu. Lepsi Poznaniacy przez chwilę, choć sporo tej walki tutaj w środkowej strefie boiska. Znów walczy Darko Jeftić. Nie wiem, czy nie był faulowany, poirytowany. Teraz podnosi się z murawy, pokazując, że jednak było tam nieprzepisowe zagranie, ale piłka jest już w innej części boiska. Musi szybko wstawać i gdzieś tam biec, aby wspomóc swoje linie defensywne w powstrzymywaniu kolejnego ataku warszawskiej Legii. A ta niebezpiecznie się rozpędza. Dobrze Gytkier teraz wrócił na własną połowę. Zatrzymał na moment przynajmniej tę akcję warszawskiej Legii. Sprawił, że musieli tę piłkę wycofać goście prawie na własną część boiska. Ruszają znowu teraz środkiem pola, niebezpiecznie. Tam dobrze interweniuje Rogne, ale niezbyt czysto tę piłkę jednak wybija. Musi Buric wyjść na trzeci metr, ale piłka wturlała mu się odpowiednio w rękawice. Nie ma strachu, przycisnął ją do piersi, jakby chciał przytrzymać jeszcze trochę dłużej, jakby chciał też uspokoić kolegów, że wszystko jest w porządku, że w tej 70. minucie meczu mogą być spokojni, bo nie padła wyrównująca bramka. Lech wciąż prowadzi z Legią 1-0. Marko Wesowicz, który był mocno zamieszany w tego utratę gola przez Legię w 8 minucie, starał się pokonać Buricia, no ale rzeczywiście to było delikatne zagranie do golkipera poznańskiej drużyny, ale znowu jest niebezpiecznie, bo tym razem roli prawoskrzydłowego Karlitos. Wujadinowicz akrobatycznie, ale bardzo udana interwencja czarnokórskiego brońcy drużyny Kolejorza. A teraz Gytkier musi powalczyć na środku, powalczył świetnie Makuszewski, znakomite odegranie do Gytkiera, zmiana ciężaru gry, podanie na prawą stronę, ale za mocno uderzana piłka do Roberta Gumnego. Nie bardzo wiedzieli, czy Jóźwiak, czy Gumny ma do tej piłki wystartować. Ciut bliżej miał Jóźwiak, zostawił piłkę jednak Gumnemu. Ma piłka, spokojnie poleciała za boczną linię boiska i znowu niestety jest akcja drużyny warszawskiej Legii. Znowu jest faul Jóźwiaka. Nie, nie ma faulu. No, tutaj gwizdał już pan parę razy Tomasz Musiał. Łatwiejsze, no potknął się teraz Maciej Gajos. Nie wiem, czy to już pewne zmęczenie tego piłkarza, który nacharował się w tym meczu. Teraz bardzo dobrze Poznaniacy. Znowu w odbiorze. Może to jest znowu ten dobry fragment gry Lecha, ale trzeba uważać, bo Kapu rusza z akcją drużyny warszawskiej Legii do Kucharczyka, narożnika pola karnego. Rogne, wybijana piłka, jeszcze nie koniec. Noć przy polu karnym, zamieszanie Wujadinowicz i teraz Buric przyciska piłkę do piersi. Zrobiło się niebezpiecznie, sporo ożywienia prowadził do gry drużyny warszawskiej Legii Dominik Noć. Ten Węgier niezbyt potężnej postury robi jednak sporo takiego pozytywnego wiatru w akcjach ofensywnych drużyny z Łazienkowskiej, ale to Lech prowadzi wciąż 1-0, ale teraz trzeba bardziej szanować piłkę, grać nieco bardziej dokładnie, by nie pozbywać się tej piłki tak łatwo. Teraz dobrze Jóźwiak do Tiby, Tiba ze spokojem do Wujadinowicza, ten na lewo do Kostewicza, ale to jest wciąż połowa zajmowana przez Lechitów, do Makuszewskiego odegranie od Kostewicza. Kostewicz może wreszcie z akcją ofensywną ruszyć, ale się teraz przez Kucharczyka ostro zaatakowana, lecz ten ślizg gracza drużyny warszawskiej z 18 na bordowej koszulce. Z autu już Kostewicz, nieźle Jewkicz do Makuszewskiego, będziemy mieli rzut roczny, jednak nie, pokazał sędzia Tomasz Musiał, że piłka co prawda odbiła się od Wesowicza, ale później ponownie od Makuszewskiego i poleciała za końcową linię boiska. 24 164 kibiców, tak dokładnie podano tutaj oficjalną liczbę fanów, którzy zasiedli na tym stadionie. No dzisiaj nam akurat wydaje się, że jest troszkę więcej tych kibiców, no ale okej, niech tak będzie. 6307 nowych kibiców, których nie zraziły te wyniki w pierwszych dwóch wiosennych meczach drużyny Lecha Poznań. Gramy dalej, Lech prowadzi z Legią 1-0. Niech te trzy punkty zostaną w Poznaniu. Troszkę spuścimy kurtynę milczenia na serię nieudanych zagrań, ale dzisiaj i tak jest z tym zdecydowanie lepiej niż w meczu z Zagłębiem Lubin, czy w tym feralnym występie na stadionie w Gliwicach z Piastem. A teraz Lech znowu stara się przejąć inicjatywę. Pedro Tiba do Makuszewskiego. To już połowa drużyny warszawskiej Legii po lewej stronie boiska. Jest Maciej Makuszewski, odegranie do Kostewicza, ale bardzo zagęszczają teraz też środek boiska zawodnicy Legii Warszawa. Nikola Wujadinowicz. Lech stara się wybić legionistów z rytmu. Lech stara się cały czas częściej rozgrywać teraz te akcje, nawet na własnej połowie boiska. Wujadinowicz do Rogne. To pokaże się do gry Tomasowi Rogne. Pokazał się Robert Gumny i tę piłkę dostał, ale legioniści od razu starają się pressingiem troszkę zaatakować się poznańskich piłkarzy, więc było zagranie do Buricza. Buric od razu się odmachnął, kopnął piłkę na środek boiska do nikogo. Teraz już zagrał ustawiony tam piłkarz z numerem 4, czyli Mateusz Wietecka. Piłka za boczną linią boiska, ale znowu akcja przeniesiona na połowę Lecha i legioniści mogą ustawić się większą liczbą zawodników właśnie na tym fragmencie, w tych sektorach boiska, które są bliżej bramki Jaśmina Buricza. Rusza Darko Jewkicz na prawej stronie, jest już na połowie Legii Warszawa, utrzyma się przy piłce, aby było dokładne podanie do, a szkoda, że ta piłka nie minęła Wietecki, bo doszłaby wtedy do Krystiana Gytkiera, ale nie udało się. Tutaj potrzebna jest dokładność, takie wypieszczenie piłki. Mamy następny faul po lewej stronie boiska. Darko Jewkicz nie pozwala na rozpoczęcie akcji od rzutu wolnego. Tomasz musiał przyglądać się całemu temu zdarzeniu, ale Legia już ten rzut wolny wykonała. Dominik Noć, mówiłem o tym, że rozbujał, tak mówiąc kolokwialnie, te akcje drużyny warszawskiej Legii. Legioniści dzięki Nodziowi częściej utrzymują się przy piłce. Teraz Kucharczyk zrobił kółeczko, zagrał do Kafu. Kafu 25 metrów do bramki, w której stoi Buricz. Poznaniacy zabrali piłkę legionistom. Dobrze, jest Darko Jewkicz, rusza Jóźwiak, ale piłka skakuje mu od lewej nogi. Już poleciała do Jędrzejczyka. Jędrzejczyk znowu do Kafu, znowu fragment przewagi drużyny Legii Warszawa. 76 minuta spotkania, ale do Lech prowadzi z legionistami 1-0. Teraz Noć zagrał niedokładnie, za polem karnym jest Buricz, ale dobrze, spokojnie zagrał do Kostewicza. Ukraiński obrońca kolejorza po lewej stronie. Nie udało mu się jednak dokładnie zaadresować tej piłki do Krystiana Gytkiera. Znowu więc legioniści, nie wolno tak oddać zupełnie inicjatywy, nie wolno tylko stawać się blisko 16, myśl o piłkarzach Lecha Poznań, bo Kafu tak stara się napędzać tę akcję Legii. Kucharczyk ponad 18 metrów do bramki, strzał Kucharczyka, ale głęboki oddech ulgi i Nacz i Jaśmina Buricza To piłka 4 metry obok prawego słupka poznańskiej bramki. 76. minuta tego meczu dobiega końca. Od 8 minuty humory mamy niezłe, bo Lech po golu Nikoli Wujadinowicza prowadzi z Legią Warszawa 1-0. Ale trzeba uspokoić grę w środku pola. To jest to miejsce, w którym Lech uzyskał przewagę w pierwszych 45 minutach. Tam wygrywał więcej pojedynków. Teraz całkowicie oddana inicjatywa drużynie gości, która coraz częściej tutaj pojawia się przed polem karnym Jasmina Buricza i trzeba uważać, bo w końcu któryś taki atak może przynieść powodzenie, któryś taki strzał może znaleźć miejsce w siatce bramki poznańskiego Lecha, więc trzeba oddalić to niebezpieczeństwo, jeszcze raz spróbować powalczyć tam w środku pola, odebrać tę piłkę legionistom i pograć jak najdłużej, wciągnąć ich gdzieś tutaj na własną połowę, zmusić do jakiegoś błędu. Nikola Wujadinowicz, teraz on ruszył z piłką w środku pola do Macieja Gajosa, jest tam także Pedro Tibatiba, lekko, delikatnie do Darko Jefticza, ten nie dojdzie do piłki, szybszy jest Chlouszek, choć jeszcze Jeftycz stara się o tę piłkę powalczyć, no i udało się, zablokował, czy dojdzie do niej przed linią kończącą boisko, nie doszedł, ale trącił ją jeszcze nogą, nabił Ochlouszka i w ten sposób dzięki jego ambicji piłka wychodzi na out i będzie to out dla poznańskiej drużyny. Będziemy mieć zmianę w Lechu Poznań, widzę, że trener Adam Nawałka podpowiada coś Vernonowi Demarko, myślę, że jeśli pojawi się na boisku, to zajmie miejsce w środku pola w roli defensywnego pomocnika, to o czym mówiłem przed momentem, powalczyć o tę piłkę właśnie w okolicach środkowej strefy boiska, a tymczasem Lechici pod polem karnym Majeckiego, tańczy tam Poznaniak, czy nie ma rzutu karnego, jest rzut karny, 78 minuta spotkania, zatańczył tam chyba Krystian Gytkier z piłką, kto to był, Krzysztof? Kamil Jóźwiak, faulowany przez Dominika Nocia i bez wahania pokazał na 11, Tomasz Musiał, zobaczymy, czy nie skonsultuje się z kolegami z VAR-u, z Zbigniewem Dobryninem i Marcinem Borkowskim, ale chyba nie. Tej walki w dzisiejszym spotkaniu w wykonaniu ekipy Kolejorza nie brakuje i ta walka znów przynosi efekty, tak jak wcześniej Kamil Jóźwiak powalczył o ten rzut rożny, po wykonaniu którego Lechici zdobyli w 8 minucie bramkę, tak teraz powalczył przy końcowej linii boiska, prawie przedarł się właśnie w 16, no i będą mieli prawdopodobnie Lechici rzut karny. Jeszcze czekamy, bo często w takich sytuacjach bywa, że arbiter czeka również na konsultację z wideo weryfikacją, ale tym razem pan Tomasz Musiał jest ustawiony na linii, na tym punkcie osi 11 metra i pokazuje wyraźnie, że chyba żadna wideo weryfikacja tutaj nie będzie potrzebna. Krzysztof, czekamy na drugiego gola. Czekamy na drugiego gola, ustawia sobie piłkę spokojnie piłkarz drużyny poznańskiego Lecha z numerem 32, to oczywiście jest Krystian Gytkier, no to sobie zerknijmy ile tych goli. Krystian Gytkier ma zdobytych 10 goli w tym sezonie piłkarskim Lotto Ekstraklasy, podskakujący na linii bramkowej w stylu Dudek Dens, Radosław Majecki, Gytkier strzela, gol! Krystian Gytkier, Lech Poznań, Legia Warszawa, 2-0 od 79 minuty spotkania. Znakomita akcja Kamila Jóźwiaka przy końcowej linii boiska. Ewidentny faul Dominika Nocia, tak chwalonego przez nas. No i decyzja błyskawiczna arbitra Musiała z Krakowa. Rzut karny zamieniony na 11 bramkę w sezonie przez Krystiana Gytkiera. Lech prowadzi 2-0. W Lechu nastąpią zmiany. Demarko przygotowany już do wejścia na boisko. Darko Jeftić nacharował się nieprawdopodobnie, szczególnie w grze defensywnej. Darko Jeftić, on opuści boisko. Czy też będą jakieś zmiany drużynie Legii Warszawa? Na razie nie, bo tam widzę, że Ricardo Sapinto jeszcze rozdyskutowany. Tak jest, tam jest też zmiana w drużynie. Kucharczyk opuszcza boisko, Sandro Kulenowicz. A my posłuchajmy, kto strzelił tego gola. Tak jest, to już Państwo wiedzieli, bo to spokojna akcja. Wiedzieliśmy, że piłkarz z numerem 32 ustawia piłkę na punkcie oddalonym o 11 metrów od bramki Radosława Majeckiego. Mamy kolejną zmianę. Zaraz sobie to wszystko ustalimy. W drużynie warszawskiej nie tylko Kulenowicz pojawił się bowiem na boisku. Mamy kolejnego Portugalczyka, tym razem to Yuri Medeiros, pozyskany także w tej przerwie zimowej przez zespół Sapinto. Zmienił swojego rodaka André Martinsa. No wszystko tutaj na jedną kartę już stawia trenerem Sapinto, ale trudno się dziwić. Niespełna 10 minut pozostało do zakończenia spotkania. Legia przegrywa przy Bułgarskiej 0-2. Nie mają już tutaj czego bronić gracze warszawskiej Legii. Pewnie wszystkie siły rzucą do ataku. Jak będą sobie z tymi atakami radzić Lechici, zobaczymy. Vernon DeMarco już na boisku. Teraz na pewno będzie się przydawał. Piłka odbita gdzieś tam od sędziego. To daje szansę Lechitom na przeprowadzenie kontrataku. Spokojnie Maciej Gajos do Włodymira Kostewicza. Kostewicz zastawił się umiejętnie. Odgrywa do Wujadinowicza. Ten prawą nogą w kierunku Krystiana Gieckiera. Duńczyk ładnie, choć nieładnie jednak, niezgodnie z przepisami faulował Mateusza Wieteskę i będzie rzut wolny dla zespołu warszawskiej Legii. Śpieszą się teraz oczywiście ze wznowieniem tej gry zawodnicy poznańskiego Lecha. Szybko Sebastian Szymański, głęboko tym razem na połowie boiska, rozpoczyna akcję swojej drużyny. Do środka Medeiros. Teraz Nikola Wujadinowicz dobrze zasłonił tutaj własnym ciałem dostęp do tej piłki. Nie miał szansy, aby do niej dojść Carlitos. No, Hiszpan mało widoczny w dzisiejszym spotkaniu. Zresztą nie da się ukryć, że w porównaniu z poprzednim sezonem mocno rozczarowuje swoją grą. Pamiętamy te batalie o pozyskanie Carlitosa. Będziemy pewnie oceniać to wszystko dopiero po zakończeniu całego sezonu, ale na razie na pewno nie jest to taki sam piłkarz, jakiego mogliśmy oglądać w barwach Wisły Kraków. I ten cały wyścig po króla strzelców poprzedniego sezonu wygrała wprawdzie Legia, ale nie ukrywajmy, Carlitos spisuje się w ekipie z łazienkowskiej zdecydowanie poniżej oczekiwań. Zespół ze stolicy znów pogubi się w ataku pozycyjnym. Dobra, agresywna gra. Tym razem po lewej stronie Macieja Makuszewskiego zmusza rywali do błędu. Tym razem pomylił się Marko Wesowicz po prawej stronie boiska. Będzie aut dla graczy poznańskiego Lecha. Oni oczywiście nie śpieszą się teraz ze wznowieniem gry. Od 79 minuty prowadzą z Legią 2-0. Włodymir Kostewicz do Gytkiera. Gytkier na prawą stronę. Tak, tam teraz jest zdecydowanie więcej miejsca, bo wszyscy legioniści przeszli tutaj, gdzie była wznawiana gra. Więc mogą już jak z Robertem Gumnym gdzieś tam znowu po tej prawej stronie zatańczyć. No tak to przyniosło efekt w przypadku dwóch poprzednich bramek. Teraz jeszcze będzie szansa Jóźwiaka, jednak był tam szybszy Chlouszek, ale czy powalczą o aut gracze poznańskiego Lecha? Powalczyli. Udało się przetrzymać ten atak, zatrzymać szybką kontrę w wykonaniu legionistów. Choć aut jest dla drużyny gości, no to na pewno kilka, może nawet kilkanaście cennych sekund znów tutaj zaoszczędzonych w dzisiejszym spotkaniu. 83. minuta gry. Lech prowadzi z warszawską Legią 2-0. Nie dać się zepchnąć zupełnie do defensywy, powalczyć znów w środku pola, nie pozwolić, aby Legia tutaj rozpędziła się, aby dostała wiatru w żagle. Znów faul, tym razem w wykonaniu Macieja Gajosa. Dosyć to blisko wszystko narożnika pola karnego, więc trzeba będzie uważać. Już i Wieteska, i Jędrzejczyk wędrują w pole karne poznaniaków, a więc będzie dośrodkowanie przy piłce Sebastian Szymański. Zazwyczaj, jeżeli to jest taka okazja, aby uderzyć piłkę lewą nogą, aby dośrodkować ją gdzieś w pole karne z tej strony, to wówczas ten młody 20-letni pomocnik zespołu warszawskiego pojawia się przy piłce. Podniósł lewą rękę. To na pewno jakiś konkretny sygnał, jak będzie wrzucał piłkę w pole karne. Tylko stoi w murze jeden piłkarz poznańskiego Lecha. To jest Maciej Makuszewski. Już gra wznowiona, wrzutka w pole karne. Niebezpiecznie wyskoczył tam Tomasz Rogne. Wyskoczyli też Nikola Wujedinowicz i inni zawodnicy. Jeszcze będzie trochę walki. No może uda się wyjść z kontratakiem. Nie udało się, choć ta piłka niczym w bilardzie wraca w tej chwili od jednego do drugiego. Teraz uspokoili trochę grę w środku pola gracze Legii. Chlouszek na lewą stronę. Tam jest Medeiros. Wrzutka w pole karne. Buric wychodzi z bramki, piąstkuje tę piłkę. Dobrze to robi, bo ta spada wprost pod nogi Macieja Makuszewskiego. Maki jednak nie pobiegł zbyt szybko, uspokoił tę grę do Kamila Jóźwiaka. Ten decyduje się na indywidualną akcję. Goni go Szymański. Akcja dwóch naszych młodzieżowców. Na pewno będzie zadowolony z tej akcji trener Czesław Michniewicz. Szymański nie poradził sobie z Jóźwiakiem, faulował pomocnika poznańskiego Lecha. Będzie znów chwila oddechu i będzie czas dla trenera Adama Nawałki przeprowadzenie kolejnej roszady. Maciej Makuszewski opuści boisko. W jego miejsce pojawi się Marcin Wasilewski. Dziękuję Makuszewski swoim kolegom na boisku. Dziękuję kibicom za doping. No a Marcin Wasilewski na te ostatnie minuty w 85. minucie tego meczu. Już Wasilewski pojawia się gdzieś tam po lewej, po prawej stronie boiska. A więc taka 0-1-kowa zmiana na pozycjach, za dokładnie w miejsce, na którym na boisko biegał Maciej Makuszewski, wszedł Marcin Wasilewski, a tymczasem drużyna Legii Warszawa. Kolejna akcja Carlitosa, który się ożywił. No rzeczywiście, tak, ta gra jego nam się zupełnie nie podobała. To nie było nasze zmartwienie. Teraz za to zmartwieniem jest akcja Kafu, pod poznańskim polem karnym, ale przejęta znowu akcja dobrze przez Lechitów. Pierwszy kontakt z piłką Wasilewskiego. Byłaby szansa na jakieś ładne rozegranie tej akcji, ale jednak nie. Trzeba tę akcję wstrzymać. Jest tam Krystian Gütkier. Walczą teraz poznaniacy, no ale arbiter odpisuje ich przewinienie. Wściekły jest Krystian Gütkier, bo uważa, że nic tam nie było. Żółta kartka dla Krystiana Gütkiera za to, że chyba zbyt raptownie protestował. Podbiegł do arbitra asystenta. Jeszcze jakaś dyskusja teraz Jędrzejczyka z sędzią Tomaszem Musiałem. Moim zdaniem kartka jest dla Jędrzejczyka, chyba za dyskusję, tak. No dyskusję, ale przecież rzut wolny był podyktowany dla drużyny warszawskiej Legii. Ale być może po prostu powiedział o jedno zdanie za dużo, tak mi się wydaje, bo taką długą dyskusję przeprowadził z kapitanem warszawskiej Legii sędzia Musiał. Tak jest, to popatrzmy na kolejną akcję. Piłka w polu karnym poznańskiej drużyny wybijana, ale jednak utrzymuje się regioniści. Jest tam Kloszek do Dominika Nodzia, który sprokurował ten rzut karny faulując Juźwiaka w 78 minucie spotkania. Legia 2-0. 4 minuty plus to, co doliczy sędzia Tomasz Musiał. Do regulaminowych 90 w tym spotkaniu. Troszkę będzie chyba ten mecz przedłużony. Za chwileczkę będziemy mieli jeszcze jedną zmianę. Filip Marfiński pojawi się w drużynie Kolejorza. Zobaczymy, kogo zastąpi. Na razie faulowany bez wątpienia. No tak, łapie się za głowę po raz kolejny gracz warszawskiej Legii Marko Wesowicz, ale nie daje się na to nabierać. Sędzia Tomasz Musiał napracował się kolejny z tych, którzy nacharowali się w tym spotkaniu, czyli Kamil Juźwiak, ten, który wywalczył rzut karny, boisko będzie opuszczał. Teraz dopiero spojrzał na tę tabliczkę zapaloną przez arbitra technicznego Alberta Różyckiego i Juźwiak, któremu kibice dziękują za ten ogromny wkład w to zwycięstwo. Mówiliśmy, że sporo niecelnych podań zanotował w tym meczu także Kamil Juźwiak, ale napracował się niemożebnie. No a tak jego akcja uspokoiła sytuację chyba w tym meczu. 78 minuty, gdy faulowany był przez Węgra Nodzia. W jego miejsce Filip Martwiński. 3 minuty plus to, co sędzia doliczy do końca meczu. Na Bułgarskiej jest dobrze, bo Lech z Legią Warszawa prowadzi 2-0. Dla Martwińskiego, dla tego 17-latka utalentowanego, to drugi występ w ligowych meczach poznańskiego Lecha. Przypomnijmy sobie jego znakomity debiut w Sosnowcu, gdy też pojawił się na boisku. Później strzelił jeszcze bramkę i został historycznym, najmłodszym strzelcem gola dla Lecha w występach w Ekstraklasie. Dzisiaj dostaje pierwszą szansę przed własną publicznością tutaj przy Bułgarskiej. Będzie musiał się też pokazać z jak najlepszej strony. Znów Legia. Prawie wszyscy, w tej chwili już nawet wszyscy, bo Gytkier minął środkową linię boiska. Gracze Lecha na własnej połowie. Zamknięci, zagęszczony ten środek pola. Biega Pedro Tiba, biega także Maciej Gajos. Piłka na prawo do Wesowicza. Powstrzymany czy nie przez Kostewicza. Vernon Demarku tam się jeszcze gdzieś ślizgiem starał w to wszystko wmieszać. Włodymir Kostewicz ostatecznie wybija tę piłkę na aut. Szybko biegnie do narożnika boiska Sebastian Szymański. On też ma świadomość upływającego czasu i tego, że Lechici prowadzą dwiema bramkami. 89. minuta spotkania. Dośrodkowanie lewą nogą, więc będzie taka piłka dochodząca do bramki. Jasmina Buricza, wychodzi Buricz. Znowu piąstkuje. Udane piąstkowanie, bo piłka tam ląduje poza szesnastką, a jeszcze na dodatek był w tym starciu na piątym metrze bramkarz poznańskiego Lecha nieprzepisowo atakowany przez rywala. Przykucnął aż troszeczkę Buricz w tym momencie na linii bramkowej. Podbiegł do niego Tomasz Musiał, sprawdzając, czy będzie potrzebna interwencja medyczna, ale Buricz, myślę, bardziej chciał tutaj złapać jakieś te uciekające sekundy, bo każda przybliża Lecha Poznań do wywalczenia tych cennych punktów. Cennych nie tylko dlatego, że dzisiaj w tym prestiżowym starciu rywalem jest warszawska Legia, ale cennych też pod względem psychologicznym, dających takich oddech trochę piłkarzom Lecha po tych nieudanych pierwszych tej wiosny występach. Po porażce z Zagłębiem Lubin, po tym prawdziwym wręcz pogromie, który oglądaliśmy w Gliwicach w meczu z Piastem, gdzie Kolejorz przegrał 0-4. To może być ewentualne zwycięstwo, które da taki wiatr w żagle na całą resztę tego sezonu. Oby tak właśnie było. No i to jest ewentualny też zysk, który pozwala Lechowi cały czas myśleć o walce o tych najwyższych lokatach, gdzie się tutaj w naszej Ekstraklasie. Out dla warszawskiej Legii. 90. minuta już trwa. Za moment dowiemy się, ile jeszcze w dzisiejszym spotkaniu doliczy arbiter, ile jeszcze będą grać zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Legioniści niebezpiecznie, wrzutka w pole karne, jest tam zagranie głową jednak Tomasa Rogne, jeszcze przerzut na drugą stronę pola karnego. Wasilewski, czy wybije tę piłkę? Na razie mu się nie udało, wciąż muszą bronić poznaniacy, bo wciąż naciskają gracze rywali. 4 minuty dodatkowe jeszcze w dzisiejszym spotkaniu. Piłka przed polem karnym poznańskiego Lecha. Gęsto tam od tych niebiesko-białych koszulek. Nie wie co zrobić Kafu. Daje na prawą stronę. Jeszcze Wasilewski będzie walczył. Wypycha o kolejne kilka metrów grę w wykonaniu warszawskiej Legii. A więc będą mogli na moment przynajmniej Lechici odetchnąć, ale tylko na moment, bo tam jeszcze na dodatek Poznaniak faulował. Znów niebezpiecznie. Znów wrzutka. Czy Kostewicz wygra ten pojedynek w środku pola karnego? Buric wyszedł asekurowany jeszcze przez Nikolę Wujadynowicza. No i pewnie Buric przytrzyma tę piłkę teraz zdecydowanie dłużej niż zwykle, licząc każdą upływającą sekundę, bo tych już zostało niewiele, powyżej 180 do końca dzisiejszego spotkania. Piłkarze Lecha rozpoczynają następną akcję od wykopu Jaśmina Buricza. Tym razem ten wykop niedokładny. Na środkowej linii boiska przejęta piłka przez warszawiaków, ale szybko stracona. Też zagrali na oślep, ale teraz Lechici już też troszkę jakby stracili siły. Szybko pozbywają się tej piłki, a legioniści z tego korzystają, ale przegrywają 0-2 tutaj przy Bułgarskiej z kolei Orzem. Klouszek do Szymańskiego, Szymański do Kafu. Kafu 30 metrów do bramki Buricza. Zagranie na prawo do Juriego Medeirosa, ale znakomicie przejmuje piłkę Maciej Gajos do Martwińskiego. Rusza Martwiński, rusza też Tiba. Tiba sprytnie odbija od nóg swojego rodaka z Portugalii, gracza warszawskiej Legii. Kafu, mamy aut blisko linii środkowej. Werka sobie na zegarek sędzia Tomasz Musiał. Lech, jeśli zainkasuje te 3 punkty, poczekamy do końcowego gwizdka z tą radosną informacją, to troszkę podniesie się w tabeli piłkarskiej Lotto Ekstraklasy, bo wiemy, że przecież jeszcze dzisiaj spotkanie lidera tabeli Lechii Gdańsk z krakowską Wisłą. Jeszcze później 2 jutrzejsze mecze i 1 poniedziałkowy, ale jeśli chodzi o tę górę tabeli, to wiadomo, że Lechia na pewno liderem pozostanie, a Lech ma szansę awansować, jeśli dopiszemy dzisiaj te 3 punkty na miejsce 5. Kafu, kolejna akcja drużyny warszawskiej Legii. Lech już stara się dowieść to dwubramkowe zwycięstwo do końca. Świetny powrót Macieja Gajosa. Zagranie do Wujadinowicza. Wujadinowicz troszkę niebezpiecznie, ale piłka trafia w rękę gracza drużyny warszawskiej Legii. To był Sandro Kulenowicz. No i będzie rzut wolny dla Lecha Poznań z własnego pola karnego, a te sekundy upływają. Coraz mniej czasu do końcowego gwizdka arbitra spod Wawelu Tomasza Musiała. 8. minuta. Gol Wujadinowicza. 78. rzut karny Christian Goetker. Jego 11. gol w tym sezonie Ekstraklasy, ale 2. bardzo ważny w tym spotkaniu z Legią Warszawa dla kolejorza. Właśnie dzisiaj w tym spotkaniu 23. kolejki Lotto Ekstraklasy. Ruszają znowu bordowi, bo dzisiaj w takich strojach warszawska Legia. Piłka na prawej stronie u Marko Wesowicza. Wesowicz w pole karne. Już do Rosa. Medeiros prosty na nogę Bernona De Marco. Ten bez zastanowienia się, bez ryzyka za boczną linię boiska. A więc auty dla Legii Warszawa. 2 piłki są na placu gry. Teraz to nie powód, by przerwać tę akcję. Dominik Nociu tym razem przeniósł się na prawe skrzydło. Przy Nociu jest Wasilewski. Odgrywa więc do Medeirosa. Utrzymują się gracze warszawskiej Legii. Był tam Medeiros, ale teraz szansa dla Lecha. Wasilewski będzie za chwilę sam na sam. No, jeśli piłkę spokojnie przejmie, nie. Cofnął się za nim Kafu, odegrał więc Wasilewski do Pedro Tiby. Zwolnili tę akcję. Nie było wykończenia tej kontry w wykonaniu zawodników Lecha Poznań. Pokaże się jeszcze do gry Tiba. Pokaże się. Na razie Wasilewski piłkę traci. On przecież ma ogromny zasób sił. Niedawno pojawił się na boisku, ale ten stres meczowy jest zdecydowanie ogromny. To widać kołym okiem. Teraz Sandro Kulenowicz jest w polu karnym, bo jest szybka akcja warszawskiej Legii pod bramką Jaśmina Buricza. Kończy się powoli doliczony czas gry, a legioniści piłkę rozgrywają. To jest koniec meczu? Nie, przerwana akcja. Jest żółta kartka jeszcze dla gracza drużyny warszawskiej Legii. Co pokaże sędzia Tomasz Musiał? Czy ta żółta kartka jest już po spotkaniu? Tak jest, bo jest przy okazji końcowy gwizdek. Jeszcze żółta kartka dla Medeirosa, ale to jest już nieważne. Meczu 23. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Lech Poznań pokonuje w klasyku polskiej piłkarskiej elity Legia Warszawa. 2-0, 8 minuta, rzut rożny wykonywany przez Macieja Gajosa, spore zamieszanie pod bramką Radosława Majeckiego, piłka dotykana dwukrotnie, najpierw przez Wujadinowicza, później przez Wesowicza, a później raz jeszcze od stopy obrońcy Lecha Wujadinowicza, jemu zapisujemy gola na 1-0, a później była akcja z 78 minuty meczu. Wtedy znów ładnie poszedł prawą stroną Kamil Jóźwiak, faulowany przez Dominika Nodzia w polu karnym, podyktowana przez Tomasza Musiała 11, pewnie wykorzystana przez Krystiana Gieckiera, który zdobył swojego 11 gola w tym sezonie Ekstraklasy. Lech nie dał sobie już odebrać zwycięstwa, Lech nie dał sobie strzelić bramki, Lech zostawił dzisiaj sporo serca na boisku i za to na pewno będziemy też chwalić w dzisiejszym meczu podopiecznych trenera Adama Nawałki, ale najważniejsze, wygrał, odrobił część strat do czołówki naszej Ekstraklasy i tak jak mówiłem wcześniej, może ten wynik jest taką iskierką optymizmu na dalszą część sezonu. Na pewno po tej 23 kolejce na koncie Kolejorza, który awansował na piąte miejsce w tabeli Ekstraklasy, 36 punktów, tyle samo punktów ma Korona Kielce, nieco wyżej jest Piast Gliwice z dorobkiem 37 punktów, Legia Warszawa pozostanie na miejscu drugim, ale piłkarze Lecha Poznań do Legionistów, jak z tego wynika, tracą 6 punktów, a więc znowu jakiś promyk nadziei dziś na Bułgarskiej się pojawił, olśniewającego piłkarskiego widowiska nie było, ale pewnie dzisiaj za to zaangażowanie, za serce, za wolę do walki, za pokonanie przez Kolejorza Legii Warszawa, co was zawsze szalenie istotne dla kibiców stolicy Wielkopolski i w całym regionie. Wielkie brawa dla graczy trenera Adama Nawałki. Lech Poznań, Legia Warszawa. W sobotę 23 lutego 2019 2-0. To jest dobra informacja. Miłego wieczoru z Bułgarskiej. Życzę Państwu realizujący transmisję Adam Struk oraz ci, którzy mieli przyjemność komentować to spotkanie Kolejorza z Legionistami. Wojciech Bernard i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy. Oddajemy głos do studia szybciutko, bo już po godzinie 20. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. Polskie Radio Poznań. 4 minuty po 20 jest sobota, 23 lutego. PiS od konwencji w Warszawie zaczął kampanię wyborczą, za chwilę o obietnicach partii rządzącej. Lech wygrał u siebie z Legią Warszawa 2-0. 74 lata temu zakończyła się w Poznaniu okupacja hitlerowska. Wiadomości, Piotr Jaśkowiak. Wielkopolscy politycy komentują zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości przedstawione podczas dzisiejszej konwencji. To świadczenie 500+ na pierwsze dziecko, pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia mają nie płacić podatku dochodowego, a także obniżenie kosztów pracy, 1100 zł trzynastki dla emerytów oraz od kwietnia przywrócenie połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. To są bardzo dobre propozycje, mówi posłanka PiS Joanna Lichocka. Myślę, że wszystkie te propozycje, które zostały dzisiaj przedstawione przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego, były oczekiwane przez Polaków, ale ja najbardziej się cieszę z tego, że możemy wyraźnie pomóc emerytom. Ta 13. emerytura dla każdego emeryta w Polsce to jest bardzo ważna rzecz. Tymczasem szef Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce, Rafał Grupiński, wskazuje, że politycy PiS nie wskazali źródeł finansowania swoich propozycji. Zawsze trzeba pamiętać o scenariuszu greckim i o tym, że pewne wydatki powinny być pomyślane według też możliwości budżetu, a nie wyłącznie.